NPO Radio 1 met Mischa Blok. Geluidsoverlast neemt toe en zorgt voor stress en ziekte. Alleen al in West-Europa kost het 1,6 miljoen gezonde levensjaren. Kortom, geluidsoverlast bedreigt de volksgezondheid. Een onderschat en onderbelicht probleem, zegt geluidswetenschapper Tjeerd Andringa. En niet-westerse sollicitanten hebben 40% minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan westerse sollicitanten. In de documentaire Liever Fleur dan Fatima volgt Soendos en Lamadi jongeren die keer op keer worden afgewezen voor een stageplek. Dat straks, nu is het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van het Woud legt zijn functie tijdelijk neer. Vanwege een burn-out neemt hij tenminste 3 maanden rust, staat in een verklaring. Minister Blok van Buitenlandse Zaken neemt zijn taken voorlopig waar. En in de tussentijd neemt Sigrid Kaag de taken van Blok over op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Westerse leiders hebben Wit-Rusland scherp veroordeeld. Gisteren werd een passagiersvliegtuig van Ryanair door een Wit-Russische straaljager gedwongen van zijn route af te wijken en te landen in Minsk. Daar werd een kritische journalist van boord gehaald en gearresteerd. EU-leiders en de NAVO bespreken de zaak vandaag of morgen. Veel landen spreken van staatsterrorisme en piraterij. Ryanair-baas O'Leary noemt het een door de staat gesponsorde kaping. I think it's the first time it's happened to a European airline, but I mean this was a case of state-sponsored. It was a state-sponsored hijack, state-sponsored piracy. I think it was very frightening for the crew, for the passengers. O'Leary noemt het incident heel beangstigend voor de vliegtuigcrew en de passagiers. Volgens Wit-Rusland was er van dwang geen sprake. Het land wil meewerken aan een internationaal onderzoek. Bondgenoot Rusland noemt de westerse reacties hypocriet. Naar aanleiding van het incident willen diverse luchtvaartmaatschappijen niet meer over Wit-Rusland vliegen. KLM verandert zijn routes niet. In het Martini ziekenhuis in Groningen is aan het begin van de middag een aantal afdelingen ontruimd vanwege stank. Er hing een doordringende geur, waarschijnlijk van een lekkende fles met chloor. De brandweer heeft de stof afgevoerd. Sasha Johnson, prominent lid van de Britse Black Lives Matter-beweging, ligt in Londen in het ziekenhuis nadat ze in haar hoofd was geschoten. Haar toestand is kritiek. De politie zegt dat het slachtoffer een vrouw van 27 is, maar niet dat het Sasha Johnson is. De koninginnenrit van de Giro d'Italia wordt vanwege noodweer ingekort met bijna 60 kilometer. De organisatie van de Ronde van Italië heeft 2 van de 4 beklimmingen geschrapt. Nederlandse militairen oefenen op Curaçao in een beschermd natuurgebied zonder de juiste vergunningen, meldt onderzoeksplatform Follow the Money. De oefeningen zijn op een voormalige plantage. Er is ook een kamp gebouwd, terwijl het een conserveringsgebied is, een natuurgebied waar niet gebouwd mag worden. Volgens Follow the Money wist Defensie dat hiervoor een vergunning moest worden aangevraagd. In 2016 hebben zij al een startnotitie, zoals dat formeel heet, opgemaakt. Het is een document intern waarin ze gaan uitzoeken wat er wel en niet mag op zo'n gebied. Hè. En daaruit bleek al dat ze dan zeggen van ja, we hebben hier een vergunning voor nodig. En we kunnen in dit gebied eigenlijk helemaal niets doen zonder die vergunning. Follow the Money zegt dat Defensie dit voorjaar alsnog een vergunning heeft aangevraagd nadat het platform navraag had gedaan. Defensie zegt in een reactie de gang van zaken te betreuren, maar hoopt het terrein wel te kunnen blijven gebruiken. Een medewerker van een fastfoodrestaurant in Breda is vannacht mishandeld door 3 mannen. Werd met een lachgasfles bewusteloos geslagen en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. 3 verdachten uit Zeeland zijn opgepakt. Op de parkeerplaats waren de mannen gaan schreeuwen naar de medewerker, die daar ook met enkele collega's stond. Toen de restaurantmedewerker de politie belde, werd hij gestompt en met de lachgasfles op het hoofd geslagen. De 3 verdachten werden even later bij een tankstation aan de A58 in Etten-Leur opgepakt. Het weer vanuit het westen, af en toe zon, maar ook felle buien met kans op hagel en onweer. Graad of 14 is het. En ook morgen buien en 13 of 14 graden. Dankjewel, Dorald. Gaan we naar Jolanda van der Velde voor de ANWB-verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 55 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Er zijn ook enkele uitzonderingen. Door de werkzaamheden op de A7, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland, is het langzaam rijden tussen Brezandijk en Den Oever. Je hebt daar zo'n 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Papendrecht 6 kilometer. Dik een half uur tijdverlies, de rechte reishok is dicht. En ook een auto met pech op de A16 tot slot van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 10 minuten vertraging. Daar is ook 1 reishok dicht. Wouters koeriersdienst is opeens zo populair dat Wouter al die pakjes in zijn eentje niet meer kan overzien. Wouters Couriersdienst. Limburg, zei u? Oeh, ik zit net in Groningen. Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. In de BNN-VARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt? Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront, nu op NPO+. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op 1 artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Een forse stijging van het aantal vrouwen met zwangerschapsdiabetes. En de effecten zijn alarmerend. Een verhoogde kans op complicaties tijdens de zwangerschap. En de helft van die vrouwen ontwikkelt binnen een paar jaar diabetes type 2. Ook hun kinderen hebben een grotere kans op diabetes. Kinderen die dieren mishandelen, voetballen met baby-egeltjes, stenen gooien naar nestkastjes met pasgeboren koolmeesjes. De wildopvang in Delft ziet een forse toename in dit soort incidenten en luidt een noodklok. Wat zegt dit over de psychische gezondheid van kinderen in coronatijd? Eerst de dodelijke gevolgen van geluidsoverlast. Want geluidsoverlast neemt toe, niet alleen van bladblazers, maar ook het gezoem van airco's en vaatwasmachines. De gevolgen daarvan worden zwaar onderschat en onderbelicht. En dat terwijl het er zelfs voor kan zorgen dat je korter leeft. Dat stelt geluidswetenschapper Tjeerd Andringa van de Rijksuniversiteit Groningen. En daarom... 5 vragen over... geluidsoverlast. Tjeerd Andringa, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vind jij zelf het meest irritante geluid? Kotsen. Kotsen? Ja, dat vind ik echt een heel verschrikkelijk geluid. Het valt van alle geluiden dat ik het meest irritant vind. Dat kan ik me iets bij voorstellen. 5 vragen, daar gaan we. 1. Korter leven door geluidsoverlast. Dat klinkt heel ernstig. Hoe zit dat en hoeveel korter leef je dan? Ja, dat is eigenlijk heel erg moeilijk vast te stellen op een individueel niveau. Maar wat we weten is dat als je veel stress ervaart in je leven, in zijn algemeenheid, dan leef je minder gezond, dan zorg je minder goed voor je eigen lichaam. En daar ga je dan uiteindelijk op een of andere wijze dood aan. En dat kan via alle mogelijke manieren, maar hart- en vaatziekte is de belangrijkste. Nou, geluid is ook zo'n stressor. En het is in Nederland een van de belangrijkste stressors. En dus als je veel onplezierig geluid hoort, dan ben je dus altijd een klein beetje gestrest. Ja, en daar ga je dan uiteindelijk op een of andere wijze eerder dood aan. 2. En we hebben het dus over geluidsoverlast. Wat voor soort geluidsoverlast hebben we het dan? Nou ja, eigenlijk heb je 2 soorten. Je hebt incidentele geluidsoverlast, waar iedereen wel een beetje last van heeft nu en dan. En je hebt structurele geluidsoverlast. En structurele geluidsoverlast, dat hebben mensen die geleerd hebben om alert te worden als ze een bepaalde bron horen. Dus bijvoorbeeld een brommer, of in mijn geval trouwens een mug. Of nou, allemaal geluiden waar mensen erg gehinderd door kunnen raken. En het probleem daarbij is dat zij eigenlijk iets meer gevoelig zijn voor deze geluiden dan anderen. Dus waar anderen ze kunnen negeren, worden zij door hun eigen gehoor gedrukt op het feit dat dat geluid er weer is. En dat zorgt er dus voor dat zij eigenlijk meer hinder hebben dan andere mensen. En is die overlast ook toegenomen in de loop der jaren? Ja, die is zeker toegenomen. Voor een deel omdat ons land steeds voller komt met alle mogelijke geluiden. Dus we hebben geluidsnormen en onder die geluidsnormen mag je meer geluid toevoegen. En dat betekent dat we steeds minder stilte hebben. En dat we steeds meer geluid onder de norm toevoegen. Dat is 1. Maar 2, we zijn ook hogere eisen gaan stellen. Dus vroeger woonde men in hele gehoorige huizen. En aan die huizen is niks veranderd. Maar nu ineens is dat onvoldoende om in te wonen. voor een deel omdat we de buren niet meer kennen en omdat we hogere eisen stellen aan onze leefomgeving. 3. Er is een verschil dus tussen veilige geluiden en niet veilige geluiden, las ik. Wat is dat verschil? Wanneer ervaar je iets als een niet veilig geluid? Nou, eigenlijk komt erop neer dat je kan je ontspannen als je veel veilige geluiden hoort. En wat is een veilig geluid? In feite is dat een geluid van iemand anders, een ander levend wezen in zijn algemeenheid, die vindt dat het veilig is. Dat zijn allemaal hele kleine rommelgeluidjes. Het zijn geluiden van zingende vogels. Het zijn geluiden van je buurvrouw die het huis schoonmaakt. Het zijn geluiden van je kinderen die spelen in huis. Het zijn allemaal van die hele kleine geluidjes. En die maken het veilig. Of die geven aan dat andere levende wezens het veilig vinden. En dan is er ook voor jou om een reden om je veilig te voelen. Nou, als die gemaskeerd worden, bijvoorbeeld door airconditionings of door verkeer of door alle mogelijke andere dingen, dan kan je dat dus niet meer horen en klinkt de omgeving niet meer veilig en dus kun je niet meer helemaal ontspannen. Dus die mechanische geluiden, die zijn eigenlijk toegenomen, want we hebben steeds meer apparaten natuurlijk ook in huis. En die zorgen ervoor dat we de veilige geluiden, dat we die niet meer goed horen en dat zorgt dan voor stress. Exact, dat is precies hoe het werkt. Ja, dus het is niet zo dat een airconditioning per se onveilig is, maar die maakt juist de veilige geluiden minder makkelijk hoorbaar. 4. En je stelt dus dat er te weinig aandacht is voor dit probleem en dat de gevolgen worden onderschat. Maar ja, vinden mensen het wel een probleem? Zijn we ons daar dus gewoon te weinig bewust van? Als land wel, maar er zijn steeds meer mensen, en dat neemt nu echt rap toe, die dit wel een belangrijk issue vinden. En he, daar willen we dus ook zorgen dat die groep langzamerhand steeds meer een stem krijgt. En dat doen we bijvoorbeeld met de website klankbord.nu. En we proberen in ieder geval te zorgen dat het hele onderwerp geluid een steeds grotere rol krijgt. En dat ook beleidsmakers op een gegeven moment daar meer aan gaan doen. Want dit is een van de manieren om de kwaliteit van leven in Nederland echt een stukje beter te maken. 5. En wat zou dan een goede oplossing zijn? Want ja, geluid een belangrijkere rol toedichten. Maar ja, praktisch gezien, wat kunnen we er tegen doen? Nou, eigenlijk komt erop neer dat we heel erg veel kleine dingen moeten doen. Dus buren moeten een klein beetje opletten dat ze geen geluiden maken waar anderen zich aan kunnen storen. Maar andere mensen moeten dan ook zeggen waar ze zich aan storen, zodat de buren dat wat beter kunnen doen. Overheden moeten zorgen dat plekjes die heel fijn zijn, dat die heel goed beschermd worden. En dat er dan niet ineens motorclubs of zo door een heel mooi, rustig, stil straatje heen rijden, omdat het er zo mooi uitziet. En zo zijn er talloze kleine dingen en grote dingen, maar vooral de kleine dingen die heel belangrijk zijn. En een van de dingen bijvoorbeeld ook is om mensen beter uit te leggen van hoe kun je nou omgaan met geluidsoverlast. En hoe kun je ervoor zorgen dat jouw incidentele geluidsoverlast niet een structurele geluidsoverlast wordt. Dus er zijn heel veel kleine dingen die we met z'n allen moeten doen, maar het voordeel is dat ze niet noodzakelijkerwijze heel duur zijn. Het is meer een kwestie van goed organiseren dan van ontzettend veel geld investeren. En tot slot, wat vind je van het muziekje wat hieronder staat? Heel, heel rustig, maar aan de saaie kant wat mij betreft. Maar niet onveilig. Nou ja, het is een beetje saai. Beetje saai. Ja. Dank voor dit gesprek. Geluidswetenschapper Tjeerd Andringa. Don't. Luisteren naar NPO Radio 1, Blok en Twan. En dit was Simple Minds, Don't You Forget About Me. Wildopvang Delft luidt een noodklok omdat het de afgelopen weken zoveel dieren binnen heeft gekregen die zijn toegetakeld. Verveelde kinderen gebruiken babyegels als voetbal, gooien stenen naar nestkasten van koolmeesjes en tennissen met jonge duifjes. 2 weken geleden werden 2 jongens van 12 en 14 al staande gehouden voor het mishandelen van een moedereend en haar babyeendjes. De jongens die zouden kassen over de moedereend hebben gegooid. Doordat er kassen zeg maar, over de moedereend heen werd gegooid, is zij het nest ontvlucht. Dat gaf de jongens de kans om eitjes op te pakken en kapot te maken. Dat heeft dan weer als gevolg dat kindjes of de baby-eendjes te vroeg uit het ei zijn gekomen. En daardoor heb je gewoon heel weinig kans op overleven. Ik praat erover met Nienke Nijman, psycholoog en seksuoloog. Goedemiddag. Hi. Wat drijft kinderen die dit doen ertoe om die dieren te mishandelen? Ja, ik vind het echt hartverscheurend om te horen. Maar het is wat lastig om te kijken van wat drijft die kinderen daar naartoe. Ik denk dat, ze zeggen dat verveling hierin een aspect is. Hè, stuk, maar ik denk niet dat elk kind dat zich verveelt dit ook gaat doen. Ik denk dat daar groepsdruk, dat een heel belangrijk component is. Hè, het durven, elkaar daarin wat uitdagen, erbij willen horen, niet het wat je willen zijn, wat het niet durft. En het kan ook onderdeel zijn van ander gedrag, wat wel gewoon bijzonder dan wel problematisch is. Ja, want ik hoorde laatst een interview met een psychopaat, met een seriemoordenaar, en die vertelde van, in mijn jeugd mishandelde ik al dieren. Ja, en dat is het is spannend. Je kan niet zeggen van, goh, als een kind dit doet, dan wordt het dus een psychopaat. Of gaat hij dus een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen, dan wel antisociaal gedrag vertonen. Maar andersom zie je inderdaad wel vaak dat bij volwassenen waarbij een dergelijke stoornis is gediagnosticeerd, dat als je terugkijkt naar de kindertijd, dat dit wel dingen zijn die daar ook naar voren komen. En nu zegt de Wildopvang Delft van ga het gesprek aan met je kind. Maak duidelijk aan je kind dat dit niet kan, dat dit gedrag is wat we niet accepteren. Hoe kun je dat nou het beste als ouder aanpakken? Nou, het liefst natuurlijk preventief en dat het niet al is gebeurd, maar dat je dus wel daarin kinderen duidelijk maakt dat dit eigenlijk geen normaal gedrag is en dat het hartstikke grensoverschrijdend is. Net zo goed als dat het naar mensen toe grensoverschrijdend zal zijn. Of naar klasgenoten. Alleen, ze hebben toch altijd een gevoel van controle. Dat dieren toch, die zijn vaak kleiner. In de voorbeelden betreft het ook elke keer kleine dieren. Die zijn daarin veel kwetsbaarder. En ik denk dat het heel goed is aan ouders om preventief al het gesprek aan te gaan. Van, ja, die hebben ook gewoon het recht op het leven. De natuur doet zijn ding. Laat die dieren gewoon met rust. Echt wel uitleggen dat dit niet oké is. En dan een ander nieuws op psychologisch vlak. Virtual reality therapie wint terrein. Niet alleen specifieke fobieën, maar ook sociale angststoornissen, paniekstoornissen en posttraumatische stressklachten bij oorlogsveteranen kunnen hiermee behandeld worden. En de laatste 20 jaar blijkt nu is er steeds meer bewijs dat deze vorm van therapie werkt. Op welke vlakken kun je deze therapie allemaal inzetten? Nou, zoals net genoemd, hè, bijvoorbeeld bij angst en bij posttraumatische stressstoornis. Ik denk dat dat hele belangrijke zijn. Want eigenlijk kan je met virtual reality kan je daarmee mensen gaan exposen. Zo noemen we dat, exposure therapie. Blootstellen. Een blootstellen letterlijk aan datgene wat hun triggert, waar zij bang voor zijn. En dat is als je kijkt naar therapie die wordt gegeven bij mensen met een angststoornis, met een specifieke angststoornis, met fobieën, daar zie je al, dan ga je proberen naar een stukje exposure toe te werken. Nou, en met virtual reality is natuurlijk een perfecte manier om een bepaalde wereld te creëren waarin men wordt blootgesteld aan datgene wat hun angsten triggert. En ook bij posttraumatische stressstoornis, dat zijn inderdaad mensen die hebben een trauma van een bepaalde situatie. Nou, bijvoorbeeld bij oorlogsveteranen of oorlogsslachtoffers. En door middel van virtual reality is er zo ontzettend veel mogelijk in het nabootsen van zo'n wereld. Veel meer dan wanneer je dat niet zou hebben. Dus er zijn veel mogelijkheden en de bewijsvoering, zeg maar, dat het werkt, is dus toegenomen. Maar wat zijn de keerzijden van deze therapie? Nou, je hebt het natuurlijk over virtual reality. Dus je gaat een wereld creëren die niet werkelijk is. Als je kijkt naar therapie, dat gaat natuurlijk heel erg over de therapeutische relatie. En heel veel van de therapie en de ontwikkeling daarin, die valt of staat met de therapeutische relatie. Dus hoe ga je daarmee om en hoe waarborg je toch die veiligheid? Plus niet iedereen zal er even bekwaam in zijn. Want ja, je creëert een andere wereld. Maar dat is niet voldoende. Je moet hier ook echt als therapeut echt goed geschoold in zijn. Wil je dit op een goede, veilige manier kunnen doorlopen? Plus als je kijkt bijvoorbeeld naar mensen met posttraumatische stressstoornis. In hoeverre is het wenselijk dat je iemand letterlijk terugzet in de omgeving waar het trauma is opgelopen? Dat kan ook heel bedreigend zijn. Kan ontzettend bedreigend zijn en ook heel erg overweldigend. En dan zou je misschien denken dat andere vormen van traumatherapie daarin prettiger zijn. Wordt het al toegepast in Nederland op grote schaal? Nou, niet zozeer op grote schaal, maar het wordt wel toegepast. Maar je moet de middelen hebben om het te kunnen doen. Dus het wordt gedaan, maar nog niet op hele grote schaal. En als jij moet inschatten als psycholoog, wordt dit de toekomst? Ik hoop van niet. Ik denk dat zet jezelf een beetje buitenspel natuurlijk. Precies, precies. En er zit natuurlijk een soort van controlecomponent wat je uit handen geeft als therapeut zijnde. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over exposure therapie, denk ik wel dat het een hele waardevolle kan zijn. En dan de terrassen en de musea zijn open en langzamerhand worden de eerste stappen richting het oude normaal gezet. Niet iedereen staat te popelen. Bij onze zuidenburen hebben 4 op de 10 jongeren al last van het zogenaamde grotsyndroom. Wat is het grotsyndroom? Het grotsyndroom, dat is iets wat eigenlijk in de afgelopen maanden een beetje naam heeft gekregen. En dat gaat over het idee dat op het moment dat je heel lang in een grot hebt gezeten, waarin je dus eigenlijk geen prikkels hebt gekregen en je gaat die grot weer uit, dat je dan juist overprikkeld raakt. En dat je niet zo goed meer weet hoe je al die prikkels moet verwerken. Nou, en hetzelfde geldt dus eigenlijk voor het afgelopen ruime jaar, waarin men zoveel minder prikkels heeft gekregen, dat nu dat er weer meer mogelijk is en we weer blootgesteld worden aan andere mensen, andere beelden, andere geluiden, dat het best wel lastig wordt om alles te verwerken en dat we dus ook niet altijd even goed meer weten hoe we ermee om moeten gaan. Dat hoor ik wel veel om me heen inderdaad. Mensen die zeggen, ik heb zin om naar een concert te gaan. Maar tegelijkertijd zie ik er tegenop om weer in die mensenmassa te staan. En om toch een soort van gevoel van veiligheid weer te krijgen. Ja, en dat is, hè, als je het hebt over gevoel van veiligheid, dan zit er toch ook nog een stukje de angst om wel ziek te worden. Dat is natuurlijk in het afgelopen jaar er ook goed ingestampt. Hou afstand, want anders kan je ziek worden. Maar daar zit inderdaad een stukje veiligheid om ziek te worden. En het andere aspect is inderdaad is dus die prikkelverwerking echt. En moeten we er iets tegen doen? Of is het eigenlijk juist wel goed dat we dat normale gevoel hebben? Dat normale gevoel van onveiligheid nog? Nou, dat normale gevoel van onveiligheid, dat is absoluut niet prettig. Want je wil dat mensen zich veilig voelen. Maar wat je moet doen is jezelf gewoon de tijd gunnen om weer een beetje gewend te raken aan de prikkels. Maar men mag natuurlijk wel ook de keuze maken van, hey, juist die mindere mate van prikkeling heeft mij zo goed gedaan. Dus ik kies er juist bewust voor om wat minder die prikkels op te zoeken. Langzaam opbouwen. Ja, absoluut. Seksueel getinte foto's en filmpjes worden steeds vaker verspreid onder jongeren. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2020 bijna 30% online seksuele intimidatie meemaakte. Het aantal platforms die dit faciliteert is ook toegenomen. Facebook, Snapchat, Instagram, Telegram, TikTok. Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, onderzoekt de mogelijkheid van online straatverboden. Ik ken ook veel verhalen van jonge meiden die daardoor aan lagerwal raken. Die uitgestoten worden, die niet meer thuis kunnen zijn. Die vervolgens ook kwetsbaar worden voor vrouwenhandel en prostitutie. En die op straat komen te staan. Dus het is verschrikkelijk. Wat vind jij van zo'n online straatverbod? Nou, ik vraag me heel erg af in hoeverre het mogelijk is. Omdat er online gebeurt er natuurlijk ook heel veel in anonimiteit. Dus in hoeverre kan je ook echt waarborgen en daarmee dus eigenlijk de veiligheid van het slachtoffer waarborgen. De begrippen wil ik eventjes met je doornemen. Shaming en exposing. Ja, shaming en exposing, dat gaat er dus over dat er dus beelden met naam, dan wel alleen beelden en gebruikersnamen bijvoorbeeld van social media naar buiten worden gebracht van iemand. En die beelden, dat zijn dan over het algemeen naaktbeelden of seksueel getinte beelden. En aan de hand daarvan wordt dus iemand eigenlijk gepest. Online, die beelden worden naar buiten gebracht, die worden verspreid. Daar komen vervolgens verhalen over. Of gechanteerd? Ja, dan hebben we het over sextortion. Ja. Dus dan wordt inderdaad het chantage-element toegevoegd. En dan gaat het over van als jij nu niet dit doet, dan ga ik het vertellen. En dat kan gaan over chantage met geld. Dus dat ze geld willen hebben. Maar dat kan ook gaan over we gaan het je familie vertellen. Of we gaan het je in bepaalde culturen, we gaan het je broer of we gaan het je neef vertellen. En grooming heb je dan ook nog? Ja, grooming, dat gaat over het online contact maken met iemand. En dan word je eigenlijk een beetje ingepalmd met als uiteindelijk doel seksuele handelingen. En victim blaming. Ja, victim blaming, dat is een onwijs belangrijke. En helaas zien we dat heel veel gebeuren. En victim blaming gaat erover dat we het slachtoffer, dus dat is dus inderdaad vaak degene die op de beelden staat, dat diegene de schuld krijgt voor het feit dat de beelden überhaupt gemaakt zijn. En op het moment dat er dus een beeld verspreid wordt, dan zijn we eigenlijk geneigd om te zeggen, ja, dan had je maar niet die foto moeten maken. Terwijl het gaat natuurlijk helemaal niet om degene die op de foto staat. Het gaat juist om degene die de foto verspreiden. Maar die problematiek neemt dus toe. Er worden steeds vaker en steeds meer seksueel getinte beelden verspreid. Dan zou je denken, dan ligt het dus aan de voorlichting. Dat van de mensen die beelden plaatsen. Ja, dat is wel een heel belangrijk element ervan. Het gaat over de voorlichting. Het gaat over, als het hier betreft het vooral jongeren. Jongeren duidelijk maken hoe ernstig de gevolgen zijn. Maar het lastige is dat soms zijn juist ook die gevolgen het doel ervan. En is dat juist wat bereikt wil worden? Maar een stuk preventieve voorlichting is ontzettend belangrijk. Dat heel veel jongeren zich echt bewust worden hoe schadelijk dit gedrag is. En het lastige is natuurlijk wel dat jongeren die dit meemaken en die dit willen aankaarten, die moeten natuurlijk wel gehoord worden op het moment dat ze aangifte doen. Ja. En dat wordt heel vaak niet gedaan. En dat heeft ook een stuk te maken met het feit dat het dus allemaal heel erg anoniem is. Dus het is heel vaak heel lastig om aan te tonen dat dit daadwerkelijk gebeurt. Dus het gesprek aangaan vanuit school, vanuit ouders? Vanuit alles. Vanuit ouders, maar ook met vrienden kan dat natuurlijk ook. Hè? Want er is heel veel groepsdruk, wordt er onder jongeren ervaren. En daarin zie je dit ook heel vaak plaatsvinden. Dus op scholen, sportverenigingen, eigenlijk op alle mogelijke instanties moet dit gewoon bekend zijn. Dankjewel, Nienke Nijman. Psycholoog, seksuoloog en maker van de podcast Seks, Relaties en Liefde. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 1 op tweede Pinksterdag. En wist je dat er ooit een derde Pinksterdag was? Zometeen praat ik met Rico Voorberg, theoloog en dominee, over de oorsprong van Pinksteren, de gedachte erachter. En nee, dat is niet de hele dag rondlopen in een meubelboulevard. NPO Radio 1. Nu het NOS-journaal met Dorald Megens. WHO-topman Tedros zegt dat er nog geen varianten van het coronavirus zijn die de werking van vaccins significant verminderen. Maar pas als de overdracht van het virus in alle landen onder controle is, is de pandemie voorbij, zei Tedros. In het dorp Koudekerke in Zeeland zijn 4 bunkers beklad met gele sterren en de tekst COVID. Begin maart werden in die plaats al bushaltes en stoepen beklad. Daarbij werd premier Rutte uitgemaakt voor pedo, minister De Jonge voor NSB'er. In het Martini-ziekenhuis in Groningen is aan het begin van de middag een aantal afdelingen ontruimd vanwege stank. Hing een doordringende geur, waarschijnlijk van een lekkende fles met chloor. Brandweer heeft inmiddels de stof afgevoerd. En de demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van het Woud, legt zijn functie tijdelijk neer. Hij heeft een burn-out en neemt minstens 3 maanden rust. Zijn taken worden waargenomen door demissionair minister Blok. En het demissionair minister Sigrid Kaag neemt Bloks werk weer over. Dankjewel, Dorald. Gaan we naar Jolanda van der Velde voor de ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 38 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de A7, maar dat heeft ook te maken met de werkzaamheden op de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland. Tussen Breesanddijk en Den Oever ongeveer een half uur vertraging. En een ongeluk tot slot op de N36 Almelo richting Ommen. Tussen Almelo Noord en Westerhaar 5 kilometer met een kwartier vertraging. NPO. Radio 1. Keer op keer afgewezen worden voor een stage zonder duidelijke reden. Stagediscriminatie is ook anno 2021 nog steeds een hardnekkig probleem in de Nederlandse samenleving, ondanks alle inspanningen vanuit het ministerie van Onderwijs. In de documentaire Liever Fleur dan Fatima volgt cabaretier en presentator Soendos El Amadi 10 studenten op zoek naar een stage. Zoals jullie weten heb ik morgen vroeg mijn gesprek digitaal met een stageplek in Zeeland. Ik kan nu niet zo goed slapen, want ik zit best wel veel in mijn hoofd. Zou ik Nederlands genoeg zijn? En toen vroeg mijn vriend van, hoe bedoel je Nederlands genoeg zijn? Ik zei wel, ja, hoe moet ik me kleden? Moet ik me netjes kleden? Hoe moet ik me gedragen? En toen zei hij meteen, je moet gewoon als jezelf gedragen. En toen was ik van, nee, maar dat is niet Nederlands genoeg. Soendos, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het zijn schokkende cijfers. Hè? 68% van de witte mbo'ers krijgt meteen een stageplek tegen 48% van mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond. Jij volgde 10 studenten. Was het voor hen duidelijk wanneer ze gediscrimineerd werden? Nou, wat je heel vaak ziet bij de studenten die ik heb gesproken, maar ook die voorkomen in het onderzoek van in Holland, is dat er in het begin denken ze, ah, misschien ligt het aan mij. En misschien moet ik beter mijn best doen. Er heerst ook heel veel schaamte. En ze durven het ook niet te bespreken met iemand. Omdat, ja, meestal zeggen mensen ook, ah, misschien heb je het verkeerd begrepen of misschien voel jij het verkeerd. Maar uiteindelijk, ja, is het wel gewoon echt, ja, wetenschappelijk onderbouwd nu ook, dat heel veel jongeren met een migratieachtergrond onder andere gewoon, ja, zwaar worden gediscrimineerd. Ja, het is heel moeilijk inderdaad om het concreet te maken van, lag het nou aan het gesprek wat ik had? Ligt het aan mijn cv? Of ligt het echt aan die buitenlandse achternaam? Ja, dat klopt. En daarom is het ook heel goed dat het is onderzocht, zodat je de discussie niet meer hebt van, is het een gevoel of is het wel zo? Want het is nou eenmaal zo, helaas. En dat is heel moeilijk. Er is ook een voorbeeld van een jonge dame die dan ergens binnenkwam bij een werkgever en die vroeg meteen of zij er hoofddoek af wilde doen. En toen zei ze heel scherp, ik vraag jou ook niet of jij je broek uit wil doen. Nee. Dus, heel terecht punt, ja. Ja. Ik lach erom, maar het is eigenlijk heel ernstig. Ja, want hoe lang heb je deze studenten gevolgd? Ja, we zijn wel echt, ik ben bijna een jaar bezig geweest. En welk verhaal raakte jou nou het meest van die studenten? Ja, eigenlijk allemaal. Maar vooral als je een student ontmoet die dan echt gewoon echt wanhopig is en het heel oneerlijk vindt. Want het is een vervelende start, hè, van eigenlijk de banenmarkt opgaan. Dat gewoon het eerste is wat je meemaakt. Dus je ziet wel, sommige studenten worden daar echt best wel down van. En het laatste wat je wil zien zijn jonge mensen van, ja, tussen de 17 en 22 die gewoon het eigenlijk willen opgeven. Wat het doet met studenten, die stagediscriminatie, dat legt een van de deelnemers aan jou uit. Het maakt me niet onzeker, maar het laat me wel nadenken van, kan er iets mis zijn? Of gewoon, het laat me twijfelen. En waar laat je aan twijfelen dan? Gewoon aan hoe ik praat misschien, of hoe ik eruit zie. Of... Lijkt me ook heel vermoeiend ook. Ja, steeds weer opnieuw moeite doen, weer een cv opsturen, weer naar een andere plek, weer bellen. Ja. Dit is heel treurig, hè? Want deze mensen staan aan het begin van hun werkende leven. Ja, en ook gewoon dat het hele idee van, ben ik niet goed genoeg? Dus je neemt het gewoon persoonlijk. Ik bedoel, als je niet aan bepaalde eisen voldoet, ja, dan mag een werkgever je gewoon afwijzen natuurlijk. Dat weten jongeren ook wel. Want soms is het gewoon hard en ja, sommige mensen zijn heel veel eisend en dat mag ook. Maar als jij denkt dat jij als mens niet goed genoeg bent en eigenlijk moet gaan vechten voor je menselijkheid, ja. Dat gun je niemand. En het is ook voor de werkgevers, verliezen ze ook heel veel talent op die manier. Dus voor hun, het is eigenlijk alleen een verlies-verlies situatie voor iedereen. Want in de documentaire zeg je ook heel duidelijk, er zijn drie groepen waar dit om draait. Hè? De werkgevers, de scholen en de studenten. Als we kijken naar de werkgevers, wat hoorde je daarover? Wat moeten zij verbeteren? Behalve dus het feit dat je meer open staat voor het aannemen van de buitenlandse studenten. Ja, het zijn wel echt Nederlandse studenten. Ja, sorry, Nederlandse studenten. Ja. Maar wat je ziet is of heel veel ontkenning. Nou ja, die werkgevers die krijg je niet makkelijk voor de camera natuurlijk. Wat je ook ziet is ook wel schaamte van werkgevers als ze erachter komen dat het gebeurt. En sommigen willen dan wel veranderen. En sommigen, ja, nee, die hebben daar totaal geen zin in. En ik heb ook een werkgever gesproken die dat totaal vreemd vindt dat het überhaupt gebeurt. Want hij kijkt gewoon naar iemand. Net als Soleil die we in het begin hoorden. Het allereerste fragment. Van, nou ja, die heeft ook nog een hulphond. Want zij heeft een posttraumatisch stresssyndroom. Waar je helemaal niks van ziet. Omdat ze gewoon de hond mee mag nemen. En hij vond er gewoon helemaal geschikt voor de stageplek. Wat ik echt stuitend vond is dat je hoort van de studenten dat ze vaak niet eens een afwijzing krijgen van de werkgevers. Ja, ook gewoon echt genegeerd worden. Er is één dame met Indonesische achtergrond. Die heeft letterlijk, I kid you not, 60 sollicitatiebrieven gestuurd. 60. Ongelooflijk. En toen dacht ze, weet je wat ik ga doen? Even kijken wat er gebeurt als ik een andere foto opstuur. Dus echt van een blonde dame. En een andere naam. Dus echt een Hollands klinkende naam. En toen werd ze meteen uitgenodigd. Ongelooflijk. En ze ging ook met de werkgevers zitten. En ze kwam binnen, die schrokken zich natuurlijk kapot. Want er kwam een totaal iemand anders, een andere persoon kwam binnen dan ze hadden verwacht, dan op de foto. En toen heeft ze eigenlijk die mensen wel geconfronteerd. En toen had ze ook zoiets van, ja, ik wil hier eigenlijk niet meer werken. Maar ja, dat is allemaal zulke negatieve energie. En je moet je dus anders voordoen, inderdaad. Net zoals dat meisje wat we ook hoorden aan het begin. Hè, van, dat je je afvraagt, ben ik wel Nederlands genoeg? Hoe moet ik me Nederlands gedragen? En wat je ook ziet bij studenten is dat ze iets in hun eigen omgeving gaan zoeken als strategie om toch aan die stageplek te komen. Even luisteren naar een van die studenten die dat deed. Waarom had je gekozen voor de groenteboer? Omdat het in de buurt was. Het was makkelijk. De groenteboer was een bekende. Ik voelde me veilig binnen mijn community. En ik had totaal geen idee wat ik zou kunnen verwachten buiten mijn community heen. Dat zou je als een hele slimme strategie kunnen zien. Toch zeggen de professionals die je hebt gesproken van, nee, dat moet je toch anders doen. Ja, je moet sowieso buiten je comfortzone. En dit was Hassan en die wil leraar worden. Ja, dan kan je wel stage gaan lopen bij een groenteboer. Maar is ook een beetje, dat zie je ook dus heel vaak, dat mensen dus zwaar onder hun niveau, of eigenlijk wat ze niet willen, dat ze op die manier toch stage gaan zoeken. Maar je moet dus juist moeite doen om die cirkel te doorbreken. Maar dan zet je ook alweer heel veel pressure op de schouders van deze jonge studenten. En zag jij ook nog dingen bij de scholen die zij beter kunnen doen om deze studenten te begeleiden? Ja, in ieder geval in Holland zijn ze zich wel echt bewust van geworden dat dit onderwerp besproken moet worden, zodat je beter jongeren kan begeleiden en ze zich niet eenzaam voelen in deze hele strijd eigenlijk. Dus dat zie je zeer zeker. En dat lijkt me ook. Ik hoop ook dat dit ook meer het gesprek opent op scholen. Want ja, je wilt natuurlijk niet mensen hebben die allemaal het gaan opgeven. En het meest trieste ook van deze verhalen vond ik ook. Ik zat naar de jongeren te luisteren en ik herkende eigenlijk alles wat ze zeiden ook. Ja, maar uit welke periode herkende je dat? Mijn hele leven eigenlijk. Eigenlijk begin van mijn carrière tot en met nu. Ik krijg dat nog steeds te horen. Dat ik te etnisch ben, dat ze geen Marokkaan willen. Dat hoor ik eigenlijk nog steeds. En dan wacht je op het moment dat ze zeggen grapje. En dat moment komt gewoon niet. Wat heeft dat met jou gedaan dan? Ja, heel veel mensen zeggen ja, maar dat heeft je natuurlijk ook sterker gemaakt. En daar ben ik het echt mee oneens. Het heeft me meer trauma gegeven. Wat heeft het met mij gedaan? Me heel erg gekwetst. Want dat zijn dingen waar je niks aan kan doen. En het is ja, heel naar als je kwaliteit bij voorbaat in twijfel wordt getrokken. Ook in het theater, als je niet wordt geboekt omdat ze al 4 mensen van kleur hebben. Daar kan ik niet tegenop boksen. Want als jij me niet wil, dan wil je me niet. Dus dan kan ik ook vrij weinig doen. En dat frustreert. Tot slot, de 10 studenten uit de documentaire, hebben ze allemaal stage kunnen vinden uiteindelijk? Ik weet eigenlijk niet of ik dat mag zeggen. Maar dat is een enorme spoiler dan. Ja. Of zoals ik mag zeggen, een happy beginning. Er zijn veel happy beginnings. Klinkt heel mooi. Dankjewel voor dit gesprek, Sundas El Lamadi. En de documentaire Lieve Fleur dan Fatima is morgen te zien om 9:30 op RTLZ. En gaat dus over stagediscriminatie. Zometeen terug, nu Bob Dylan met Hurricane. Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Beto moving around mysteriously. I didn't do what he says and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty champion. Hij is vandaag 80 jaar geworden, Bob Dylan. En dit is Hurricane. En NPO Radio 1 heeft er trouwens een hele mooie podcast over gemaakt. Lars Hulshoff en Chris Keijnen. En die heet De Bobcast. Een dagje naar de meubelboulevards, naar het strand, familiebezoek, Pinkpop in normale tijden. Oftewel, wat de meeste mensen doen op Pinksterdag. Van de belangrijkste christelijke feestdagen is Pinksteren, 50 dagen na Pasen wordt het gevierd, het eerst en het meest ontkerkelijkt. Met Rico Voorberg, theoloog en dominee van de pop-up kerk in Amsterdam, terug naar de basis, de betekenis van Pinksteren. Rico, goedemiddag. Goedemiddag. Het enige wat ik weet van Pinksteren is de uitstorting van de Heilige Geest. En dat het heel winderig was. En ik dacht nog vandaag van het is heel toepasselijk, want er is code geel voorspeld, windstoten. Maar hoe zat het nou precies met die uitstorting van die Heilige Geest? Ja, het was op het Wekenfeest ooit in Jeruzalem. Dat is het oogstfeest. Ook nu zitten nog heel veel oogstfeesten en vruchtbaarheidsfeesten rondom het Pinksterfeest. Toen ook al, jaar nul, Jezus van Nazareth was net gekruisigd. De revolutionair, de Messias. Er waren verhalen dat hij was opgestaan. Hij was ook weer naar de hemel gevaren. Nou, allemaal bizarre verhalen. En een aantal van zijn leerlingen zitten bij elkaar tijdens dat oogstfeest. En Joden uit de verre omtrek komen naar Jeruzalem. Uit allerlei verschillende landen. En op een gegeven moment inderdaad zitten die leerlingen bij elkaar. En klinkt er het geluid als van een enorme storm. En vuurvlammen. Iets als vuurvlammen zit op de hoofden van die leerlingen. Volgens stappen ze naar buiten en beginnen daar de massa toe te spreken. En de massa hoort hen spreken en hoort hen allemaal in hun eigen taal. De Joden komen overal vandaan en die horen hen opeens in hun eigen moedertaal praten. En ik denk, wat is dat? En één zegt, deze gasten hebben te veel gedronken. Het is nog vroeg, maar dat moet wel. Anderen zeggen, hey, stil is, wat deze mannen vertellen is interessant. En wat dan Petrus zegt, en dat sleutel denk ik tot de inhoud van dat feest, is dit eigenlijk een soort pre-Nietzscheaanse opmerking. God is dood en jullie hebben hem vermoord. Jezus van Nazareth. Die is gekruisigd door jullie. En daarmee hebben jullie degene waar je op hoopte, het goede, God zelf, uit deze wereld verdreven. En de mannen reageren, die luisteren, en vrouwen die zeggen, beste mannen, wat moeten we doen? Want als dit het verhaal is, dan hebben wij een probleem. En dan zegt Petrus, die reageert uiteindelijk en die zegt, beste mensen, de dood van God was niet een verdwijnen van God. Het was geen begrafenis, maar het was een zaaien. En wat je nu ziet is een soort onkruid wat opkomt in ons en in al die mensen daaromheen, waarin die geest van God, die geest van Jezus van Nazareth, in al deze mensen omhoog komt. Daarom dit enthousiasme en dit leven in de brouwerij. Jezus van Nazareth leeft in deze mensen weer. Dus in de geest van Jezus van Nazareth eigenlijk ontstaat er een nieuw leven. Begin van wat kerk is gaan heten later. Dus eigenlijk het begin van de evangelie, van het verkondigen van het woord. Nou, eigenlijk het begin van dat God onder mensen woont. Dat klinkt een beetje abstract, maar het is het begin van een kerk. Maar eigenlijk het idee van mensen die altijd tegenover God stonden. Dus God die mensen bekritiseert, die een wet geeft. Ooit op die berg, Horeb in de woestijn, gaf God in vuur en in rook een wet. 10 geboden, iedereen kent dat wel. En daar moest je aan houden. En nu zien we dezelfde verschijnselen, vuur en rook. Maar dan vuur en wind, maar dan op die mensen zelf. Alsof zij zichzelf tot wet geworden zijn. Alsof ze zelf zeggen, het is nu aan ons om dat goede te gaan leven. Om zelf vorm te geven aan God. Als later Nietzsche zegt, God is dood en jullie hebben hem vermoord, dan is dat niet een soort van, God moet dood. Maar luister, God als reddende instantie, die het allemaal voor jou doet, die is verdwenen. Het is een God die nou in mensen een plek inneemt en wil innemen. Zegt, jongens, het is aan jullie. Dat is Pinkster. Het is aan ons, mensen. Kom in beweging. Ja. Want waar ben je eigenlijk? Ben je op een meubelboulevard? Nee, ik sta buiten. Je staat buiten. In het bos. Want ja, Pinkster is ook wel het feest van de vruchtbaarheid en de naderende zomer. Maar ja. Eigenlijk associeer je dat niet zo met de kerk, hè? Met een kerkbezoek. Je associeert Pinkster veel meer met naar buiten gaan dus ook. Ja, Pinksteren heeft het reageert, net zoals heel veel christelijke feesten, reageert het op de context. Dus er wordt oogst, de oogst wordt gevierd en dankbaarheid. En dat is fantastisch. We hebben het eerste deel van de oogst wordt binnengehaald. En we gaan weer een nieuw seizoen tegemoet. Dat voelen we nu ook pas toepasselijk in coronatijd. We gaan mogelijk een nieuw seizoen tegemoet van laten we het hopen, ja. Want het feest werd zelf werd tijdens 3 dagen gevierd eigenlijk. Wat is er met die derde Pinksterdag gebeurd? Het begon met 10 dagen. En 10? Toen werd het 7. Ja. Ja, het was echt het grote feest van de christelijke traditie. En dat klopt ook. Zeg maar. Met Pasen en Pinkster gaat het nog steeds over God. En met Pinkster gaat het over de mens. Over jij en ik en onze begeestering die we al dan niet hebben. Later is dat toch weer kerkpolitiek. En dan ontstaat die kerk, worden grote vergaderingen. En dan, ja, Pasen moet meer aandacht, Pinksteren moet meer aandacht. Uiteindelijk delft dan Pinksteren een beetje het onderspit. En heeft nog maar 3 dagen, dan nog maar 2 dagen. En daarop haken al die natuurgodsdienstenachtige tradities. De meibomen, dansen, de bruidsspelen, van alles. Dat haakt er allemaal op in en neemt eigenlijk de positie in van dat grote Pinksterfeest van 7 dagen of 10 dagen... Wat daarvoor plaatsvond. En hoe terecht vind jij het nu dat we Pinksteren nog steeds vieren? Die 2 dagen die er dan nog over zijn? Nou, ik vind eigenlijk, ga alsjeblieft gewoon weer mei vieren of zo. Het meifeest of het voorjaarsfeest. Want Pinkster heeft alles te maken met de vraag naar wie wil je zijn en wat is je voornemen. En heb je inderdaad de behoefte en de intentie om in jouw doen en laten dat goede vorm te geven. Goede, goddelijke, wat dan ook. Zeg maar, die wil je, daar gaat Pinkster over. Het is een morele, spirituele toewijding. Terwijl al die oogstfeesten gaan natuurlijk gewoon over wat het land biedt. Wat fantastisch is. Maar dat is uiteindelijk niet waar dat Pinksterverhaal over ging. Dus maak er gewoon een lekker landelijk feest van. Want dat hele Pinksterverhaal heeft natuurlijk niets met het land te maken. Of met de natie. Het is geen nationaal feest. Het is een persoonlijke toewijding. Of een toewijding van een gemeenschap. Dus ga lekker naar de Meeuwenboulevard. Maar laat er in godsnaam ook kleine groepjes zijn. Of dat nou met Pinkster is of ergens anders in het jaar. Die besluiten dat het aan ons is om dat goede op aarde vorm te geven. Dwars door alle tegenwind heen. En dus nadenken bij jezelf. Een soort van 1 januari moment. Van waar sta ik? Onwijs. Ben ik op de goede weg? Ja. Moet je eigenlijk elke dag doen. En niet meer verwachten van de ander. Hè? Dus er is een hele grote stroming binnen de theologie. Die heeft over dat God dood is. Dat het eigenlijk de verlossing is van de mens. Zeg maar, de God die het voor jou ging oplossen. Of dat nou de christelijke God is. Of dat het de God van het kapitalisme is. Of dat het welke God dat dan ook is. Of van de politiek, als je daar allemaal van verwacht. Die goden gaan het niet voor jou doen. Dat is voorbij, die manier van denken. En als zij het niet gaan doen, dan is het dus aan ons en wat er in ons zelf opkomt als mensen. En dan mag je hopen dat daar het leven in zit. Dus het is ook echt een emancipatieviering van de verantwoordelijkheid van de mens. Dankjewel, Rico Voorberg, theoloog en dominee van de Pop-up Kerk in Amsterdam. Blok en Twan. Consumentennieuws. Het aantal vrouwen met zwangerschapsdiabetes is de afgelopen jaren met maar liefst 30% gestegen. Vooral vrouwen die op latere leeftijd zwanger worden hebben een verhoogde kans op zwangerschapsdiabetes, blijkt uit onderzoek van het Diabetesfonds. Rens van den Berg, manager kennis en innovatie van het Diabetesfonds, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uit het onderzoek blijkt dat zwangerschapsdiabetes fors toeneemt naarmate vrouwen op oudere leeftijd zwanger worden. Vanaf welke leeftijd, waar hebben we het dan over? Nou ja, we zien voor die toename zien we 2 oorzaken. Enerzijds inderdaad, vrouwen worden op steeds oudere leeftijd zwanger. Als je zegt tussen de 30 en 34 jaar, dan heb je 6,5% kans op zwangerschapsdiabetes. Maar we zien nu bij vrouwen van tussen de 40 en 44 jaar dat het percentage al op 20% ligt. Maar een tweede reden is ook, omdat het Diabetesfonds het niet wel heeft gevraagd om weer eens goed in die cijfers te duiken, dat een aantal jaren geleden is begonnen met meer screening op zwangerschapsdiabetes. Dan haal je dus ook meer gevallen naar boven. En dat is goed nieuws, want dat zijn gevallen die normaal gesproken onder de radar zouden blijven, maar die dus nu wel naar boven komen en dus ook goed behandeld kunnen worden. En wat heeft zwangerschapsdiabetes voor gevolgen? Nou, het heeft gevolgen voor moeder en kind. Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben, die krijgen over het algemeen een grotere baby. En dat kan zorgen voor complicaties bij de zwangerschap. Maar ook na de zwangerschap heeft de baby zelf een verhoogd risico op het krijgen van diabetes type 2 op latere leeftijd. En we zien dat ongeveer de helft van de vrouwen die zwangerschapsdiabetes heeft gehad, binnen 5 tot 10 jaar na die zwangerschap zelf diabetes type 2 ontwikkelt. Dus dat zijn inderdaad gevolgen op de langere termijn ook. Kun je zelf herkennen als zwangere vrouw dat je last hebt van zwangerschapsdiabetes? Nou ja, soms blijft het onherkenbaar. Maar soms is het ook te merken omdat je heel veel dorst hebt of vaak moet plassen. Maar ook als je het niet merkt, bij elke zwangerschap wordt er altijd op gescreend. Dus alle vrouwen die zwanger zijn, die worden gescreend op zwangerschapsdiabetes. Mocht dan blijken dat je zwangerschapsdiabetes hebt, dan word je natuurlijk daar ook extra in begeleid. En in de meeste gevallen vindt de bevalling dan ook automatisch plaats in het ziekenhuis om ervoor te zorgen dat die bevalling zo goed mogelijk verloopt. Hoe kun je het voorkomen, zwangerschapsdiabetes? Ja, voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. En sommige factoren kun je niet voorkomen. We zien een verhoogd percentage van zwangerschapsdiabetes bij mensen die sowieso al zelf diabetes hebben in de familie. Maar ook bij mensen met een niet-westerse achtergrond. Nou ja, daar kun je natuurlijk niks aan veranderen. Maar wat wel heel erg goed te beïnvloeden is, dat is je leefstijl. Een gezonde leefstijl is goed voor moeder en kind. En dan gaat het met name om gezonde voeding en genoeg lichaamsbeweging. Want dat beperkt het risico op het krijgen van diabetes type 2 en ook zwangerschapsdiabetes. Dus mensen met overgewicht hebben een grotere kans op het ontwikkelen van die zwangerschapsdiabetes? Dat kan een van de factoren zijn. En dan is het dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je een gezond voedingspatroon hebt en ook genoeg beweegt. En ook als je al zwangerschapsdiabetes hebt, dan zijn dat twee heel belangrijke componenten in de behandeling om ervoor te zorgen dat je het goed onder controle kunt houden en de zwangerschap goed doorkomt en dat moeder en kind een gezond en gelukkig bestaan hebben. Want die behandeling die vindt niet altijd plaats met het toedienen van insuline? Nee, dat hoeft niet altijd. Daar zien we zelfs een afname in het percentage. Dat komt deels ook door de cijfers natuurlijk. Als je meer gevallen die minder ernstig zijn ophalen, die sowieso al geen insuline hoeven te gebruiken, dan zie je dat ook in het totale percentage afnemen. Maar ook als je heel erg goed die leefcelinterventie doet, dus ervoor te zorgen dat je de goede voeding binnenkrijgt, gezonde voeding en ook genoeg beweegt, dan is het niet altijd nodig om die behandeling verder uit te breiden met insuline. Dus jonger kinderen krijgen en gezonder leven. Heb ik het zo goed samengevat? Nou, in ieder geval gezond leven draagt heel erg bij. Ja, en iedereen is natuurlijk vrij om te bepalen wanneer zij aan kinderen begint. Klopt. Ja, Rens van den Berg, dank. Manager Kennis en Innovatie van het Diabetesfonds. Zometeen het coronaspreekuur met Marino van Zelst vandaag van het Red Team. Heb je vragen over corona, vaccineren, versoepelingen? Laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blok.twan@avrotros.nl. En we gaan het ook hebben over de jongeren en eenzaamheid. En er is een heel mooi nieuw initiatief, het project Music Moves, waarbij 500 jongeren worden opgeleid om die eenzaamheid aan te pakken. Maar wat werkt nou wel en wat werkt nou niet als het gaat om het bestrijden van eenzaamheid? We zijn zometeen terug. Blok en Twan. NPO Radio 1 podcast. Want als je in Duitsland met 450 kilo marihuana gepakt weet, kon je hem 12 jaar schudden. Ervaar de essentie van de tijd. Nou, ik dacht, hoe dan ook, dit nekkie, dat ze nou kaals scheren, dat buigt niet, dat blijft recht op mijn lijf staan. Met de mensen die het hebben meegemaakt. En dan ging het rammelend en jointrokend ging het dan richting Azië. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Waar ik dus echt hele grote problemen mee heb als men komt aan ons privéleven. Ga naar nporadio1.nl/podcast en luister de Andere Tijden podcast. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Ik zag het ook eigenlijk heel erg als een voordeel om onderdeel te zijn van die homowereld, omdat dat allemaal veel vrijer was en minder burgerlijk. Vrij zijn in wie je wil zijn. Michiel van Erp over een revolutie die ons allemaal aangaat. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, de roze revolutie. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromaid. Kijk op euromaid.com. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok. 43% van de jongeren voelt zich minstens één keer per week eenzaam, blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel. Bij het project Music Moves worden 500 jongeren opgeleid om eenzaamheid aan te pakken, vanuit de gedachte dat muziek verbindt. Dom, ordinair en minderwaardig, dat is het imago van het Brabant. Hoogste tijd voor een herwaardering, zegt hoogleraar diversiteit in taal en cultuur Jos Zwanenberg. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. De coronavaccins die er nu zijn werken tegen alle varianten van het virus bijna even goed. Dat zegt WHO-topman Tedros. Zijn volgens hem nog geen varianten van het virus opgedoken die minder goed kunnen worden bestreden met een vaccin. Maar hij waarschuwt wel dat er geen zekerheid is dat dit zo blijft. De WHO-topman riep opnieuw rijke landen op om meer vaccins te delen met arme landen. Het lot van de rest van de wereld is in handen van deze rijke landen, zei Tedros in een toespraak. A small group of countries that make and buy the majority of the world's vaccines control the fate of the rest of the world. Landen die nu kinderen en andere groepen met weinig risico inenten, doen dat volgens de WHO-topman ten koste van zorgmedewerkers en hoogrisicogroepen in andere landen. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van het Woud, legt zijn functie tijdelijk neer. Vanwege een burn-out neemt hij tenminste 3 maanden rust, staat in een verklaring. Minister Blok van Buitenlandse Zaken neemt zijn taken voorlopig waar. En er komt een extra staatssecretaris bij, zegt verslaggever Lars Geerts. Blok krijgt op economische zaken extra ondersteuning. Volgens bronnen binnen het kabinet is de portefeuille te zwaar geworden. Naast de coronasteunpakketten is het departement ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de schade door de gaswinning in Groningen en voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Te veel voor een minister en nu nog 1 staatssecretaris. En dus komt er een 2e staatssecretaris bij. Wie dat wordt is nog niet bekend, wel dat het een VVD'er zal zijn. In de tussentijd neemt Sigrid Kaag de taken van Blok over op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aantal coronapatiënten op de IC's is gezakt tot onder de 600. Zijn er nu 598. Er liggen in totaal 1695 besmette mensen in het ziekenhuis. 19 minder dan gisteren. Westerse leiders hebben Wit-Rusland scherp veroordeeld. Gisteren werd een passagiersvliegtuig van Ryanair naar Minsk gedwongen. Daar werd een kritische journalist van boord gehaald. Veel landen spreken van staatsterrorisme en piraterij. In het Martini ziekenhuis in Groningen zijn enkele afdelingen ontruimd geweest vanwege een vreemde lucht. Later bleek dat de stank werd veroorzaakt door een potje chloortabletten. Die zijn door de brandweer afgevoerd. In het dorp Koudekerken in Zeeland zijn 4 bunkers beklad met gele sterren en de tekst COVID. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Begin maart werden in Koudekerken ook al bushaltes en stoepen beklad. Daarbij werd premier Rutte uitgemaakt voor pedo en minister De Jonge voor NSB'er. De koninginnenrit van de Giro d'Italia is ingekort. Vanwege slecht weer is de op papier zwaarste etappe van de wielerronde vandaag niet 212, maar 153 kilometer. De organisatie van de Giro heeft 2 van de 4 beklimmingen geschrapt, omdat het weer in de bergen snel kan omslaan. De Colombiaan Egan Bernal is in de 16e etappe van start gegaan in de roze leiderstrui. Het weer vanuit het westen, af en toe zon, maar ook pittige buien met kans op hagel en onweer. Een graad of 14 is het. En ook morgen buien en 13 of 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat verspreid over het land bij elkaar 37 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Meer dan zo'n 10 minuten tot een kwartier heb je nu op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En ook op de A7 de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland tussen Breesandijk en Den Oever ongeveer een kwartier. Tot slot een aanrijding bij Rotterdam op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. Programmamaker Sinan Jaan steunt Giro 555. Ik kom net terug uit Afghanistan en heb met eigen ogen de heftige gevolgen van corona gezien. Deze vaccinatie beschermt me daar straks tegen. En dat gun ik mensen overal ter wereld. Geef nu aan Giro 555. Dank u wel. Geef ook op Giro555.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. De middelbare scholen mogen per 31 mei weer volledig open voor alle scholieren. Vanaf 7 juni is dat verplicht. Maar het Tabo College Oscar Romero in Hoorn heeft besloten niet aan deze verplichting te voldoen. Vanwaar deze burgerlijke ongehoorzaamheid? En wat zijn de reacties van de leerlingen en hun ouders? En natuurlijk het coronaspreekuur vandaag met Marino van Zelst van het Red Team. Heb je vragen over corona, vaccineren, versoepelingen? Laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Eerst jongeren die eenzaamheid bestrijden met muziek. Eenzaamheid is al jaren een sluimerend probleem in onze maatschappij. Maar door corona is het afgelopen jaar extra zichtbaar geworden. 40% van de volwassenen in ons land geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen. En onderzoek van het 1Vandaag opiniepanel wijst uit dat 43% van de jongeren zich minstens 1 keer per week eenzaam voelt. Reden voor Reinoud Bijmers om daar iets aan te veranderen. Hij is directeur van 10.000 Hours. Een stichting die sociale impact door vrijwilligerswerk promoot bij liefhebbers van en uit de festivalwereld. Reinoud, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt Music Moves opgezet om iets aan eenzaamheid te doen. Wat is het plan? We zijn in 2019 begonnen met een MDT-programma. Dat staat voor de Maatschappelijke Diensttijd voor Jongeren. En met dat programma proberen we eigenlijk honderden jongeren ook dit jaar weer op te leiden om iets te organiseren voor mensen die in eenzaamheid verkeren. En hoe kan die muziek de eenzaamheid verdrijven? Ja, we werken nauw samen met grote festivalorganisaties en met artiesten zoals Kimberly Ramirez. Is hij ook in de studio? Gaan we straks horen. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Fijn dat je er bent. En wat we eigenlijk merken is dat de uitstraling van de festivalsector en het bereik van de artiesten ons kan helpen om hele grote getale jongeren te bereiken. En wat we graag willen doen is hen leren hoe ze nou zelf het heft in eigen handen kunnen nemen. En dus hun eigen eenzaamheid, maar ook de eenzaamheid van anderen te bestrijden. Maar geef eens een concreet voorbeeld van hoe dat dan zou kunnen. Nou, wat we doen is, we hebben een programma dit jaar in 6 steden. Amsterdam, Nijmegen, Den Bosch, Breda, Deventer en Enschede. En wat we hen aanbieden is een trainingsprogramma. Een trainingsprogramma met een aantal verschillende onderdelen. Ze leren daar een sociaal ondernemen, evenementen organiseren en ook hun omgeving eigenlijk mobiliseren om vervolgens bij zorginstellingen en maatschappelijke organisaties In eerste instantie eenmalig. Hè, maar we hebben het oog op een langdurige verbinding. Waarbij ze dus echt een evenement organiseren of een challenge. En daarmee dus ook de mensen die daar wonen betrekken. Theo van Tilburg is hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit. Ook wel eenzaamheidsprofessor genoemd. Theo van Tilburg, goedemiddag. Goedemiddag. Ik las dat u in een interview zei. Vond ik heel mooi gezegd. Eenzaamheid is het verdriet over wat je niet hebt. Ja, het gaat over het missen van iets. Het gaat over dat je een leegte om je heen voelt. Je mist mensen om je heen. Je voelt je een beetje in de steek gelaten. Je bent afgezonderd eigenlijk. Je hebt geen connectie met de buitenwereld. Het zijn allemaal gevoelens die met eenzaamheid te maken hebben. En wat doet eenzaamheid nou precies met mensen? Het is om te beginnen natuurlijk een enorm naar gevoel. Dat is niet zo erg als het eventjes is. Maar er zijn veel mensen die het bij wie het regelmatig terugkomt. En ook toch ook voor mensen die, ik zou zeggen, de doorloopt ondergebukt gaan. En behalve dat het een nagevoel is, heeft ook eigenlijk gevolgen voor hoe jij omgaat met je sociale omgeving. Je wordt wat wantrouwig en dat helpt natuurlijk niet als je iets tegen de eenzaamheid wilt doen. En we weten ook dat het slecht is eigenlijk voor je lichaam. Neemt eenzaamheid inderdaad toe of wordt het vooral meer zichtbaar? Nou, het laatste is in ieder geval het geval. Het wordt meer zichtbaar omdat er veel meer aandacht voor is. En dat is nu in deze pandemietijd natuurlijk nog eens extra het geval. Wij doen onderzoek onder ouderen vanaf 55 jaar over een hele lange periode, 30 jaar. En in die 30 jaar zien we eigenlijk niet dat de oudere eenzaam wordt. Maar er zijn natuurlijk wel veel meer ouderen. En ook meer ouderen van hoge leeftijd. Dus dat betekent wel dat we daar wat meer eenzaamheid zien. U heeft ook onderzoek gedaan naar eenzaamheid. Wat werkt nou wel en wat werkt niet als we het hebben over de aanpak? Ik hoorde net dat voorbeeld van die festival aanpak. Dat klinkt op zichzelf heel goed en logisch. En ik ben blij dat dit soort activiteiten ondernomen worden. Want ik denk dat het een aanzet kan zijn. Maar wat we weten uit onderzoek is dat er eigenlijk meer nodig is om mensen echt over die drempel heen te helpen. Mensen bij elkaar zetten, zeker als dat eenzame mensen zijn, dat werkt meestal onvoldoende. Dus je moet ze niet alleen activeren, maar je moet daarna ook wat doen met hun eenzaamheid, met hun persoon, met hun gedrag, om te zorgen dat ze uit die langdurige eenzaamheid komen. Reinoud, als je dit hoort, zijn jullie daar voldoende mee bezig geweest? Met het, behalve het activeren, ook een duurzamer contact leggen? Ik herken dat. Wat je eigenlijk ziet is dat wij de grote aantallen jongeren die we bereiken, dat we die niet eenmalig bereiken. We werken samen met een groot platform voor vrijwilligerswerk. Dat heet DeepMob. Onder andere bekend van coronahelpers.nl. En wat we daardoor kunnen doen is dat jongeren die zich registreren en zich ook verbinden aan een project of aan een zorginstelling, dat we die eigenlijk over een langere periode in die regio kunnen begeleiden in het blijvend doen van vrijwilligerswerk bij die locaties. En ik denk dat het belangrijk is om te benoemen dat juist de professionele organisaties, maatschappelijke instellingen waarmee we samenwerken, die veel kennis in huis hebben. We werken ook samen met een aantal onderwijspartners. En wat we proberen te doen is dus over een langere periode eigenlijk die jongeren maatschappelijk betrokken te maken in de regio waar ze wonen of studeren. En juist dat is denk ik van belang. Om eenmalig de hand uit te steken, dat is een mooi gebaar. Maar om over een langere periode jongeren maatschappelijk meer betrokken te maken, dat is eigenlijk het doel. In 2019 voerden jullie al een pilot uit in Amsterdam. Daar deed Kimberly Ramirez aan mee, ook in de studio hier. We hoorden je al eventjes. Yes. Je bent zelf een jongere. Ja, klopt. Eén keer in de week eenzaam? Als ik heel eerlijk ben, wel ja, zeker. Vooral nu in deze tijd leeft eenzaamheid gewoon veel meer. En ik merk gewoon soms als je bij de bushalte staat of zo, dat mensen veel meer in gedachten verzonken zijn. En ik ben zelf echt een voorstander van random gewoon hi tegen iemand zeggen, omdat je nooit weet of jij het verschil in iemands leven kan maken. Dus dat wil ik ook meegeven. Als jij, weet ik veel, bij de bushalte of in de supermarkt staat, wees niet bang om iemand gewoon gedachten te zeggen. Want jij kan net diegene zijn die ervoor zorgt dat iemand toch zich erkend voelt. Echt aangeven van ik heb je gezien. Juist. Je bestaat. Hallo. Ja. Ja. Wat heb jij zelf kunnen doen tot nu toe? Als het gaat om het bestrijden van eenzaamheid? Music Moves onder andere is daar wel echt een onderdeel in geweest om eenzaamheid te mogen bestrijden. Omdat je toch gewoon merkt dat muziek een hele mooie verbindende schakel kan zijn tussen mensen die zich eenzaam voelen, maar ook mensen die zich niet eenzaam voelen. Het brengt mensen bij elkaar. Het creëert samenhorigheid. En ik ben zelf artiest, dus muziek is mijn rode draad in het leven. En zo breng ik dan zeg maar die samenhorigheid tussen mensen die zich dan wellicht alleen voelen. Dit is een fragment van Good Love van jou. Dank je wel. Ik heb meteen zin om te gaan dansen. Snap ik. Want leg eventjes uit concreet van deze muziek maak je. Hoe bereik je daar jongeren mee? Hoe zorg je ervoor inderdaad? Want het klinkt zo mooi altijd, hè? Van de verbindende kracht van muziek. Ja. Maar de praktijk? Ik heb het echt in de praktijk mogen zien. Ik draai ook best wel veel in het buitenland. En als jij bijvoorbeeld op een plek als in Marokko of Turkije komt, hoor je de playlisten daar, die zitten vol met Nederlandse muziek. En dan vraag je je af, hè, hoe dan? Ze verstaan niks van wat er gezegd wordt. Maar de beat spreekt, de vibe spreekt. En dat zeg ik, muziek is een universele taal. Iedereen spreekt het. Je hoeft het niet per se te begrijpen, maar als je de vibe van het nummer voelt, dan kan je zoveel mensen ermee bereiken. En dat is denk ik in mijn beleving ook de essentie waar Music Moves een beetje voor staat. We gebruiken muziek als verbindende schakel om mensen te bereiken. Of je nou niet maatschappelijk betrokken bent of op dit moment of niet. Muziek spreekt jou waarschijnlijk wel aan. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat er op dit moment iemand is die niet van muziek houdt. Dus muziek wordt als het ware ingezet om mensen te bereiken. Om zo weer die awareness te creëren voor onderwerpen inderdaad als eenzaamheid. En andere maatschappelijke onderwerpen die gewoon op dit moment leven in de maatschappij. En wanneer heb jij zelf als muzikant het meest die verbindende factor gevoeld? Bij welk optreden was dat of bij welke workshop? Als ik heel eerlijk ben, toch wel bij het eindproject. Ja, we hadden een soort eindfeest voor Music Moves. En dat was voor mij heel anders. Want ik heb normaliter te maken met een hele andere doelgroep. Maar daar waren echt verschillende mensen gewoon te vinden. En het was gewoon heel mooi om te zien hoe we de muziek inderdaad gebruikten als verbindende schakel. En er waren daar zelfs vluchtelingen aanwezig. Maar ook gewoon dakloze jongeren en... We waren gewoon één op dat moment. En het feit dat we op dat moment gewoon samen mogen zijn en mogen genieten, er is niks moois dan dat in mijn beleving. Tot slot, Theo van Tilburg, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit, eenzaamheidsprofessor. Tot slot nog een advies voor deze 500 jongeren die worden opgeleid? Behalve dan nou, dat maken het duurzaam inderdaad. Ja, maar wat ik ook erg goed vind is dat ze met vrijwilligerswerk doen, dan ga je ook ervaringen opdoen waardoor je zelf sterker wordt. Dus ik denk dat het goed is voor hen om te bedenken van ik doe iets nuttigs, ik hoor daarbij. Want dat is ook een stap naar integratie. En die integratie is ook een sleutel voor de aanpak van eenzaamheid. Dat je deel uitmaakt van de samenleving. Ja. Dank, Theo van Tilburg. En dank ook Kimberly Ramirez en Reinoud Bijmers. Steek je vinger op. Mag wat zeggen. Ja, excuses. het is een bijzonder zwaar jaar geweest natuurlijk voor de hele festivalsector in het algemeen. En voor ons ook in het bijzonder. En ik wil graag misschien kort nog eventjes twee mensen bedanken. Mere Hubers van Zonnewee en Carlijn Lindenmulder, de voorzitter van ons bestuur. En ik heb alle andere mensen die betrokken zijn, die kan ik nu natuurlijk niet noemen. Maar weet dat ik aan jullie denk. En we gaan iets ontzettend moois van maken dit jaar. Kimberly, absoluut. Nog de groetjes doen aan iemand? Het kan nu, hè? Nee. Okay. Meld je aan voor dit project, man. Ja, precies. Ja. Dank voor dit gesprek. Kimberly Ramirez, Reinoud Bijmers en Theo van Tilburg. Dank je wel. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. We'll be right back. depths on have a word. Robbie Williams, Tripping. Je luistert naar Blok en Twan hier op NPO Radio 1. Brabanders zouden best wel trotser op hun dialect mogen zijn. Dat stelt hoogleraar diversiteit in taal en cultuur aan de Tilburg University Jos Vanenberg. En daarom is hij met Erfgoed Brabant een online project gestart dat het Brabants dialect wat hoger in het vaandel moet zetten. Goedemiddag, Jos Vanenberg. Ja, goedemiddag. Welk dialect spreek je zelf? Ik spreek zelf het dialect van Middelrode en dat heet dus het Mirrois. En wat is typisch Middelrode ligt vlakbij 's-Hertogenbosch trouwens. En wat is typisch een Middelrois uitspraak, gezegde? Oh ja, dat is best een lastige. Ik vind een hele opvallende in elk geval. Nou, hou doe Anne als je weggaat. Anne? Hou doe Anne? Ja, heel goed. En wat is dat je Anne Je spreekt dan? Al Mirrois. Nee, dat is Wanne met een W. Die hoort nog bij dat laatste woord. En dat is eigenlijk een waar of niet. Dus eigenlijk zeg je zoiets als, nou, doei hè. Oh. Hè is ook zo'n woordje. Ja, mooi. Want zijn Brabanders echt zoveel minder trots dan andere streektaalsprekenden? Bijvoorbeeld als je kijkt naar Fries of Limburgs. Ja, dat is natuurlijk enorm generaliseren, hè? Maar ik denk door de bank genomen dat dat wel zo is. Ja, ik heb wel het idee dat Friezen en Limburgers veel trotser op hun taal zijn dan Brabanders over het algemeen. En dat ze zich wel eens schamen voor hun taal of voor hun accent wanneer ze Nederlands spreken. En dat was eigenlijk de reden om hiermee aan de slag te gaan. Ik vind dat mensen daar wel eens wat trotser op mogen zijn. En hoe verklaar je dat? Dat ze minder trots daarop zijn op dat Brabant? Ja, er zitten natuurlijk bepaalde associaties aan zo'n taal. Hè? Aan een accent of aan een dialect. Want welke associaties kleven er aan Brabant? Ja, dat zijn dus negatieve, stereotype associaties. Zoals dat het boers is of dat het een beetje achterlijk is. Dat het hoort bij mensen die onvoldoende opleiding hebben gekregen. En dat zijn allemaal vooroordelen die helemaal niet waar hoeven te zijn. Maar die er wel voor zorgen dat mensen denken van, nou, ik kan me beter mijn zachte G afleren als ik buiten Brabant wil solliciteren bijvoorbeeld. En dat soort verhalen, dat wordt wel eens opgetekend. En dat vind ik eigenlijk jammer. Je moet gewoon durven en kunnen spreken hoe je thuis hebt geleerd. Verslaggever Roos Oosterbaan vroeg aan mensen in Os welk belang zij nog hechten aan hun dialect. Ja, ik ben een echte Ossenaar. Ja. Ja. Maar vroeger hier, iedereen sprak toch wel dialect. En toen was het ook heel gewoon. Maar toen we naar school gingen, begon het langzamerhand anders te worden. Want dan leer je het langzamerhand af. Ja, en dan krijg je zelf een kind. En dan wil je toch hebben dat ze weer goed Nederlands spreekt. En dan ga je zelf ook normaal Hollands praten. U heeft echt uw best gedaan dat uw kinderen niet het dialect zouden spreken. Nee, het gaat eigenlijk vanzelf. Gaat vanzelf. Ja, het is jammer dat het er niet meer is. Ik vind het echt jammer. Het gekke is, als jij met iemand spreekt die uit Os, dan verandert het meteen. Ik vind het wel gezellig. Als ik een vriendin krijg die gewoon plat, dan gaat dat vanzelf. En dan omarmt het ook echt. Mag. Wat is een typisch Osse uitdrukking of woord? Schotelslet, dus vaardoek. Hoe zei je? Schotelslet. Ja, wanne, zeiden ze vroeger altijd, wanne. Wat is dat? Ja, het is een afsluiting van een zin. Als je dan zegt van, heb je daar en daar gezien? Of niet wanne. Of ben je daar en daar geweest? Of niet wanne. Zo. Dat is echt Os. Plat. Ja. Ook geboren en getogen Ossenaar? Ja, hoe reden wij paard en dan bij de boeren, zeg maar. En ja, die praten dan echt super plat. Ja, dan... Kan je meedoen? Ja, dan ging dat wel over en weer zo... Komt een boterham eten of zo, hè? Dus dan kom je een broodje eten. Nou, dat soort dingen. Dus daarin steek je elkaar wel aan. Maar nu is het meer woorden of... Ja, welke waarde heeft het voor jou? Ja, ik vind het wel iets leuks en iets unieks hebben. Waar me wel opvalt, als je naar de Randstad gaat, waar ik ook vrienden heb, dan word je altijd een beetje uitgelachen. Of dan zeggen ze, dan zijn die boeren uit het zuiden, zeg maar. Met een zachte G. En daar wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Terwijl ik dan altijd denk, ja, het is ook maar net gewoon als die persoon hier geboren was. Of andersom, of in Limburg of in Friesland. Ja. Dan heb je hetzelfde natuurlijk. Wat vind je ervan dat daar lacherig over wordt gedaan? Ja, ik sta daar gewoon boven en ik ben er gewoon wel trots op, om eerlijk te zijn. Het is wat kortzichtig, dus als je dan mijn mening vraagt, dan is dat het, denk ik. Vind je het goed als daar iets meer aandacht voor zou zijn? Ik denk wel dat het goed is om te laten zien dat het niet per se iets met niveau te maken heeft. Want ik heb heel vaak het idee dat daar iets aan opgehangen wordt. Nu begrijp ik wel dat bijvoorbeeld Fries of Limburgers wat trotser zijn over dialect dan Brabanders. Ja, ik zie alleen mensen heel vaak transformeren als ze op kamers gaan. In Utrecht, Amsterdam, en die kwamen dus met die R terug. Terwijl ik denk echt Utrecht en echt Amsterdams, dat heeft niks met die R te maken. U spreekt geen Os, maar een ander dialect, Een ander dialect, hier in de buurt van Osse. Welke is dat? Schaiks. Schaiks. Ja. Oh ja, Schoiks. Het is minder snauwerig dan Os. Nee. Heeft u het gevoel dat het minder wordt, dat minder mensen het spreken? Ja, beslist. Mijn kinderen ook. Het is toch meer de opleiding, ze gaan verder weg. En dat is toch belangrijker dat ze ABN praten dan dialect. Laat ze maar lekker eraan gaan in het ABN. Maar op deze manier verdwijnt het natuurlijk wel. Ja, klopt. Ja, het zij zo. Ken jij het Osse dialect nog? Ik weet een paar woordjes, zoals brood is mik en kind is Kenje. Want oma noemt me ook altijd Kenje en zo. Wat vind je ervan, dat je dat dialect nog een beetje kan? Ja, je gebruikt het nergens meer, dus gewoon. Het is eigenlijk gewoon meer om je thuis te voelen bij familie. Ja, voel je thuis als je het spreekt? Ja, bij opa en oma, want verder doen we het nergens meer. Roos Oosterbaan dompelde zich onder in het Osse dialect. Ik praat over verder met hoogleraar diversiteit in taal en cultuur aan de Tilburg University, Jos Zwanenberg. Ik zat nog eventjes ondertussen op te zoeken wat voor talen het zijn, hè? Misschien zou dat iets kunnen verklaren. Want je zei eerder van Fries en Limburgs hebben een hogere rang voor veel mensen. Als je het vergelijkt met het Brabant. Maar ja, Fries is natuurlijk een officiële taal. En Limburgs is een erkende regionale taal. Wat is het Brabant? Ja, absoluut. Ja, op dat vlak, hè, dus op dat het gaat over beleid en politiek, is het Brabants niets meer dan een variëteit van het Nederlands. Dus het wordt gewoon gezien als een groep dialecten die onder het Nederlands vallen, zoals je ook Hollandse of Utrechtse dialecten hebt. En het is geen... En daar verdween eventjes Jos Zwanenberg. Was net aan het vertellen over het verschil tussen dialecten, streektalen, regionale talen en officiële talen. En dat het Fries een officiële taal is, het Limburgs een regionale taal en het Brabants, daar zet hij zich juist voor in om dat een andere taal te maken. Om de herwaardering van het Brabants. Ik denk dat we eventjes naar muziek gaan luisteren. Bluff, Horizon. Wanneer is het klaar? Nou, dat was lekker kort, was Bluff met Horizon. Ik ga terug naar Zwanenberg, Jos Zwanenberg, hoogleraar diversiteit. We hadden het over de verschillende talen en de erkenning van die talen. En je was net aan het vertellen dat Fries is een officiële taal, Limburgs is een regionale taal en het Brabants heeft dus nog niet die erkenning. Waar streef je naar? Wat voor taal wil je dat het wordt, het Brabants? Nou, ik heb eigenlijk niet de illusie... En daar verdwijnt hij weer. Ik denk dat we dan toch weer terug gaan naar Bluff. Horizon. Ja, deze keer helemaal. Wanneer is het klaar? Je weet wat ik wil en je wilt het net zo gauw. We staan bij elkaar. En nu is het nog stil, maar bij iedereen. Kan het ook anders, ik heb niks om handen vandaan. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus ga. Ik ben op weg naar de horizon. We'll Luister naar NPO Radio 1, Blok en Twan op deze tweede Pinksterdag. En dat was Bluff met Horizon. De Verenigde Naties hebben deze week uitgeroepen tot de Week van de Solidariteit met de volken van niet zelfbesturende gebieden. Wij kijken deze week juist naar de volken zonder eigen land. En we beginnen met de Tsjetsjenen. En ik praat er zo meteen over met Helga Salimon, verbonden aan het Klingendaal Instituut. En natuurlijk het coronaspreekuur vandaag met Marino van Zels van het Red Team. Heb je vragen over corona? Laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Nationaal met Dorot Megens. Bij het RIVM zijn 2766 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Zijn er bijna 700 minder dan gisteren. En ook is het minder dan het gemiddelde van afgelopen week. Er liggen nu minder dan 1700 mensen met corona in het ziekenhuis. En ook het aantal coronapatiënten op de IC's is verder gedaald tot onder de 600. De Europese Commissie wil dat de journalist die gisteren in Wit-Rusland uit een vliegtuig van Ryanair werd gehaald, direct wordt vrijgelaten. Verder wil de commissie van de Wit-Russische EU-ambassadeur meer weten over die actie, waarbij dat toestel werd gedwongen om te landen in Minsk. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van het Woud legt zijn functie tijdelijk neer. Vanwege een burn-out neemt hij tenminste 3 maanden rust. Minister Blok van Buitenlandse Zaken neemt zijn taken voorlopig waar. En de coronavaccins die er nu zijn werken tegen alle varianten van het virus bijna even goed, zegt WHO-topman Tedros. Maar hij waarschuwt dat er geen zekerheid is dat dit zo blijft. En Tedros riep opnieuw rijke landen op om meer vaccins te delen met arme landen. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met Marino van Zels. Hij analyseert continu de coronacijfers voor onder andere het Red Team. Goedemiddag, Marino. Goedemiddag. Gevaccineerden die nee hebben geantwoord op de vraag of het RIVM mag beschikken over hun vaccinatiegegevens kunnen in de problemen raken als ze op vakantie naar het buitenland willen. Want wie niet staat geregistreerd in het RIVM-systeem dreigt de felbegeerde QR-code mis te lopen van de zogeheten coronapas om vrij te kunnen reizen door Europa. Maar in hoeverre wisten deze mensen wat hun weigering voor gevolgen zou hebben? Demissionair minister De Jonge reageert als volgt op het nieuws over deze groep mensen. Daar moeten we nog iets op verzinnen, maar dat kan wel lang gaan duren. Marino, waarom is het zo'n ingewikkelde operatie om deze mensen alsnog te registreren? Ja, omdat we natuurlijk met zekerheid moeten vaststellen dat deze mensen een vaccinatie hebben gehad. Als dat niet geregistreerd is bij het RIVM, dan heb je eigenlijk de coronaregistratiekaart nog over die je altijd meekrijgt. Dus het is heel belangrijk dat je die goed bewaart. Want dat zou een mogelijk pad kunnen zijn om deze registratie alsnog op orde te krijgen, zodat je vrij kunt reizen door de Europese Unie. Met de inzamelingsactie Samen tegen Corona van Giro 555 willen de samenwerkende hulporganisaties geld ophalen voor coronazorg en vaccinatiecampagnes in armere landen, zoals het zwaar getroffen India en Nepal. Hoe staat het er op dit moment voor met die Indiase variant in Nederland? Nou ja, kijk, eerst belangrijk om te zeggen dat ik dit is een goede actie om die armere landen te ondersteunen. Eén, omdat dat uit solidariteit, maar twee, ook omdat het belangrijk is dat het wereldwijd corona onder controle kunnen krijgen, want het helpt ons ook. We zijn er pas vanaf, helemaal, als we er allemaal vanaf zijn. Ten aanzien van die variant zien we dat die in Nederland nu al een aantal keer gevonden is. Er zijn wat schattingen. En het lijkt erop dat die op dit moment ongeveer 2-3% van alle besmettingen is. We zien net nieuwe data uit Engeland naar voren komen. En daar blijkt uit dat die variant waarschijnlijk toch wel weer besmettelijker is dan de Britse variant. En wat wel het voordeel is, is dat de vaccins nog redelijk goed werken tegen deze variant. Maar ze werken echt het beste als je 2 vaccinaties hebt gehad. Dus het is bij deze variant echt heel belangrijk dat mensen alle 2 hun vaccinaties gaan halen. Dan gaan we naar de vragen van de luisteraars. Er zijn veel vragen binnengekomen. Dank daarvoor via de Radio 1-app en via de mail blokentwan@avrotros.nl. Een vraag van Lisa. Hoe ver is Nederland met de plannen voor vaccineren van kinderen en jongeren? Trekt het hierbij samen op met de Europese Unie? Ja, daar is natuurlijk de laatste tijd zijn er wat gesprekken over geweest. Daar wordt zeker binnen de Europese Unie overlegd. Op dit moment is het zo dat Moderna, een van de mRNA-vaccins, die hebben gisteren goedkeuring aangevraagd bij de waakhonden, dus bij de EMA. Nou, of dat gaat lukken, dat is dan natuurlijk de vraag. En daarna kun je nog het gesprek voeren of dat dit op dit moment de prioriteit is. Als we namelijk kijken naar de schaarste, want bij vaccinatie is er nog steeds heel veel schaarste, kun je natuurlijk afvragen, is dit het eerste wat je zou willen doen? Of zeg je van, als we de volwassenen hebben gevaccineerd, kunnen we ook de vaccins doneren aan het COVAX-programma, waarmee we armere landen hebben helpen. En daar komen we weer terug op. Het is goed om het wereldwijd onder controle te krijgen. Dus hier wordt over overlegd. Er worden ook aanvragen ingediend. Maar je kunt je natuurlijk afvragen wat de meest zinvolle inzet van de vaccins is op dit moment. En wat denk je zelf dan? Dat is ook een hele politieke keuze natuurlijk. Dat laat ik graag over aan het kabinet. De eerste stap is natuurlijk goedkeuring krijgen of dat het veilig en verantwoord is. Want dat is ontzettend belangrijk. En daarna is de politieke vraag wat het meest effectief is. En dan een vraag van Rob. Ik ben voor vaccinatie, maar ik ben oprecht geïnteresseerd om te weten hoeveel gevaccineerden toch in de kliniek en op de intensive care terechtkomen. Ja, ik heb daar even naar zitten zoeken. Maar er is geen data publiekelijk en centraal over bekend. Wat ik om mij heen te horen krijg van ziekenhuispersoneel bijvoorbeeld, is dat dit of nul of heel beperkt is. Dat komt omdat de vaccins ontzettend goed zijn in het beschermen van mensen tegen opname. Dus we weten natuurlijk dat die vaccins redelijk goed zijn in het voorkomen van infecties. Maar ze zijn echt ontzettend goed in het voorkomen van ernstige ziekten. Dus de kans dat als je volledig gevaccineerd bent en daarna een infectie krijgt, dat je dan nog in het ziekenhuis komt, is gewoon wel echt ontzettend klein. En nog zo'n vraag over het ziekenhuis van Mary. Vorig jaar zonder vaccin daalde het aantal ziekenhuisbezettingen en IC-bezettingen in het voorjaar. In hoeverre is het vaccin nu voor die daling verantwoordelijk? Nou, dat is voor een heel groot deel wel verantwoordelijk. Wat we natuurlijk vorig jaar zagen is dat we, als we ons aan de maatregelen houden, en dat is nu nog steeds ontzettend belangrijk, dat helpt een hele hoop. We zitten nu in een periode waarin het weer beter wordt, ook al regent het vandaag natuurlijk wel. Maar dat helpt ook. Maar die vaccinaties helpen ook wel echt een heleboel. En dat zien we vooral omdat we natuurlijk prikken naar leeftijd. Dus we hebben eerst de oudere mensen gevaccineerd. En je ziet nu in de daling, in de instroom, dus dat betekent wie worden dan nog opgenomen in het ziekenhuis, zie je bij de mensen die volledig gevaccineerd zijn, daalt het echt heel erg snel. Dus het is zodanig snel aan het dalen dat we bijvoorbeeld bij de groep mensen van 70 tot met 79, die is nu lager qua hoeveel mensen er het ziekenhuis inkomen dan de groep mensen die jonger zijn dan 50. Terwijl de eerste groep is natuurlijk een stuk kwetsbaarder. En toch worden die nu minder vaak opgenomen dan de 50 minners, zeg maar. Ja, dat is duidelijk een effect van vaccinatie. En tot slot een vraag van Elisabeth. Wat is de verwachting met betrekking tot de cijfers van het openen van de middelbare scholen? Gaan we het later deze uitzending ook nog over hebben. Ja, nou, het OMT heeft daar wat over geschreven. Dus die hebben doorgerekend wat er gebeurt als je nu de middelbare scholen zou openen vanaf 2 juni of 9 juni. Omdat op 9 juni is ook stap 3 uit het openingsplan van het kabinet. En ze schetsen eigenlijk, als je dat vanaf 2 juni zou doen, in plaats van dat wat een paar weken uitstellen, dat levert meerdere tienduizenden infecties op. Een aantal daarvan zullen zich natuurlijk vertalen in ziekenhuisopnames. Alhoewel dat minder zal zijn dan hiervoor, omdat we natuurlijk goed aan het vaccineren zijn. Alleen die tienduizenden infecties kunnen zich natuurlijk ook wel weer vertalen in long-covid-patiënten bijvoorbeeld. Dus het openen van de middelbare scholen levert echt wel ziektelast op. Dat schrijft het OMT ook. Maar uiteindelijk blijft het wel een afweging, omdat er natuurlijk ook goede redenen zijn om de middelbare scholen wel te openen. Ja, en die afweging gaat het kabinet in het voordeel laten vallen van het openen van de middelbare scholen. Dankjewel, Marino van Zelst van het Red Team. En morgen zit hier huisarts Roy Beijaard. Vragen mogen naar blokentwan@avrotros.nl of natuurlijk via de Radio 1-app, die is gratis. Zometeen de eerste volken zonder eigen land, onze nieuwe reeks. En de Tsjetsjenen komen aan bod. En tot die tijd, The Weeknd met Blinding Lights. Just a touch, baby. I look around and Sin City's cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're Weekend, Blinding Lights. Je luistert naar NPO Radio 1, Blok en Twan. De Verenigde Naties hebben deze week uitgeroepen tot de Week van de Solidariteit met de volken van niet zelfbesturende gebieden. Wij keren hem iets om en kijken naar de volken zonder eigen land. We horen geregeld over de Koerden of de Oeigoeren, maar zo zijn er nog tal van volkeren die een homogene groep vormen zonder dat ze hun eigen onafhankelijke staat hebben. We beginnen vandaag met de Tsjetsjenen. Ik weet niet of dit het goed zou doen op het Eurovisie Songfestival. Maar dit was het volkslied van Tsjetsjenië. Helga Salomon, Rusland kenner bij uitstek, verbonden aan het Klingendaal Instituut. Goedemiddag. Goeiedag, ik ben niet verbonden aan het Klingendaal Instituut trouwens, maar aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dat is een hele goede verbetering. Ga ik meteen opschrijven. Anders krijg ik ruzie daar. Hè? Ja, precies. Toen we je benaderde, zei je meteen, heb je even een uurtje? Want het is nogal een omvangrijke geschiedenis. Die niet begon bij hun strijd tegen de Russen, maar bij hun strijd tegen de Mongolen. Ja, het is zo. Kijk, op de Noord-Kaukasus hebben we het over. Hè? Daar wonen tientallen bergvolken. En de Tsjetsjenen zijn er één van, die zijn het meest bekend. En eigenlijk is het zo, de mensen daar zijn heel erg georganiseerd rond hun familie, dus rond familieclans. Dus ons concept, het VN-concept van nazistaat, dat gaat er gewoon überhaupt niet op. En dat volk, dat heeft eigenlijk zijn identiteit te danken, eigenlijk, dat is heel triest, aan de overheersing door andere volkeren. En dat begon al inderdaad met de Mongolen in de 13e, 14e eeuw, Genghis Khan. Toen was het nog een koninkrijkje. En sinds die tijd zijn ze voortdurend onder de voet gelopen. Dus ja, het ligt op een heel cruciaal punt tussen Rusland, Iran, het vroegere Persische Rijk, Turkije aan de andere kant, het vroegere Ottomaanse Rijk. Dus hun identiteit wordt eigenlijk feitelijk bepaald door de strijd tegen die andere grote wereldrijken. En toch, er is één Tsjetsjenië, het is niet onafhankelijk. Is wel geprobeerd, ook na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ja, dat is natuurlijk wel geprobeerd. Maar feitelijk, wat ik zeg, de mensen, dat concept van één land, dat kennen ze niet. Hè. Ze leven in familieclans en die strijden ook weer met elkaar. Dus toen de Sovjet-Unie uiteenviel, toen zag je al die voormalige Sovjet-republieken, Tajikistan, Kazachstan, die gingen allemaal, die vroege onafhankelijkheid kregen. Dat ook met Tsjetsjenië, dat ligt al van sinds eeuwen in het Russische Rijk. Want Rusland, voor Rusland, is dat gebied heel belangrijk. Het ligt namelijk in een soort flessenhals naar het Turkse en het Arabische gebied. En Rusland ziet dat als zijn legitieme invloedssfeer, al haten die volkeren elkaar. Hè. Russen noemen Tsjetsjenen zwartkonten, ze hebben echt een bloedhekel. Is niet zo gek, want die Tsjetsjenen zijn altijd massaal onderdrukt. Ze zijn door Stalin, je kunt het je niet voorstellen, in de Tweede Wereldoorlog massaal op transport gezet naar Siberië en Centraal-Azië. Omdat Stalin zei, ze collaboreren met de Duitsers. Die Tsjetsjenen hebben dus nogal wat meegemaakt met die Russen. Dus na de val van de Sovjet-Unie was er een van de leiders, nota bene een voormalige Sovjet-generaal bij de luchtmacht, maar een Tsjetsjeen, die heeft dan toen een onafhankelijk Tsjetsjenië afgekondigd. Maar dat was heel snel voorbij. Dat was na een paar jaar voorbij, want de Russen die pikten dat niet. En sinds die tijd zie je dat het een strijd is van pro-Russische leiders tegenover vooral islamitische rebellenleiders die voortdurend met elkaar streden. En de Russen hebben dat gevecht natuurlijk gewonnen, met als gevolg dat er nu een hele bloeddorstige leider aan de macht is, hè, Ramzan Kadyrov. We kennen misschien nog van het gouden Kalashnikov van Badr Hari, die bij hem in het bad zat. Ruud Gullit, die de leider werd van het voetbalteam. Je vraagt je af waarom. Ja, een hele bloeddorstige Grozny, leider. Ja, Terek Grozny. Maar die Ramzan Kadyrov, hij voert een schrikbewind. Hij laat mensen verdwijnen. Nou, we weten, de homo's worden vervolgd, vermoord. Want dingen als eerwraak en de familie, die zijn daar heel erg belangrijk. Er gebeuren dingen die volgens de Russische grondwet absoluut niet kunnen. Dat mannen met meer vrouwen trouwen, bijvoorbeeld met minderjarige meisjes. Maar Poetin, die heeft er belang bij dat het gebied onder controle is. En die is heel erg bang voor de radicale islam. Want islamitische leiders, die hebben al verschillende keren de ambitie geuit om daar een kalifaat te stichten in de Noord-Kaukasus. Dus die Kadyrov, die mag doen wat hij wil. Die mag het zo gek maken als hij wil. En hij maakt het heel erg gek daar. En tot slot, verwacht je dat het ooit rustig wordt tussen de Russen en de Tsjetsjenen? Dat is een hele goede vraag. Nou, de volk, kijk, als je een volk inlijft, wat, ja, als je toch een huwelijk met iemand aangaat die niet met jou wil en jij wil niet met hem. En de enige reden dat die Tsjetsjenen er zitten is dat het een bufferzone is. Dat is natuurlijk geen basis voor een rijk. En het is, je moet ook bedenken, Rusland bestaat uit 160 volkeren. Russen is maar één etnisch volk. Dus de kans dat het uiteenvalt is veel groter dan de kans dat ze bij elkaar komen. Dankjewel, Helga Salomon, Ruslanddeskundige van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En morgen praten we over de Rohingya die eerder massaal op de vlucht sloegen in Myanmar. Journalist Minka Nijhuis vertelt ons er alles over. They don't know. De middelbare scholen mogen per 31 mei weer volledig open voor alle scholieren. Dat is besloten tijdens het Catshuisoverleg afgelopen weekend. Vanaf 7 juni geldt er zelfs een verplichting voor het hele voortgezet onderwijs. Maar die legt conrector Arnoud Lansdaal van het Tabor College Oscar Romero in Hoorn naast zich neer. Arnoud Lansdaal, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft de ouders dit weekend een brief gestuurd. We gaan burgerlijk ongehoorzaam zijn. Wat houdt die burgerlijke ongehoorzaamheid precies in? Nou ja, er is dus gezegd dat wij open mogen vanaf 31 mei... en open moeten vanaf 7 juni. Dat is voor ons, denk ik, vanaf 7 juni de allerlaatste lesweek. En wij hebben heel wat aanpassingen gedaan de afgelopen maanden... om dit allemaal goed te draaien zoals het nu draait. En dan vinden we het een beetje zonde om, en ook erg arbeidsintensief... om voor 1 week alles nog weer overhoop te gooien. Ik zie de meerwaarde daar niet van en het geeft alleen maar onrust. Dus we laten zoals het nu is. Dus het is vooral een praktische overweging van de periode is nog te kort. Nou, de periode is echt te kort. Kijk, in het noorden waar wij dan zitten... gaat de zomervakantie in op 10 juli officieel. We hebben dus nog 1 week of 6. Maar scholen werken eigenlijk nooit helemaal 6 weken nog door met de lessen. Dus er zijn nog toetsweken. Er is nog een periode waarin alle gegevens op een rijtje worden gezet. Dus dat betekent eigenlijk dat we veel eerder stoppen met de lessen. En wij stoppen op 11 juni met onze laatste les... En denk het vanaf 7 juni betekent dat we nog 5 dagen lessen zouden moeten draaien... in volledige bezetting, om het zo te zeggen. En kijkend naar hoe het nu op school gaat... en kijkend naar mijn collega's die voor de klas staan... die staan er ook niet allemaal om te springen... om nu met 30 leerlingen voor de neus geconfronteerd te worden. Want we zijn nog lang niet allemaal gevaccineerd. Minister Arie Slob zei na het Catshuisoverleg dit weekend het volgende. En gelukkig hebben we nu in deze tijd ook de mogelijkheid dus om de zelftesten ook in te zetten. En dat is ook wel erg belangrijk, dat die beschikbaar ook zijn en dat ze natuurlijk ook in de praktijk zullen worden gebruikt. En daar zullen we natuurlijk ook alles aan doen om dat te bevorderen. De zelftesten, wat vindt u daarvan? Ja, dat klopt. Nou, we hebben ze gekregen in grote aantallen. Maar ja, ik heb 1200 leerlingen op school zitten. Ik heb 120 personeelsleden. Die zouden dan elke week 2 keer zelf getest moeten worden. Dus ik heb al een gigantische vracht van die dingen nodig. Nog opgeteld met alles wat ik daarvoor moet gaan doen. Want ja, daar moet je kan het niet zomaar even meegeven met iedereen. Dus er moet een lokaal worden ingericht. Nou, 1200 leerlingen 2 keer per week langs laten komen. Dat is een godsonmogelijkheid bijna. Ik hoorde u al eerder zeggen, het vaccineren van de leerkrachten. Vindt u dat de belangrijkste maatregel die zou moeten plaatsvinden? Ja, dat zou veel eerder hebben moeten plaatsvinden, denk ik. En u zal elke beroepsgroep wel zeggen, wij zijn het eerst aan de beurt. Maar ja, gezien wat er in het onderwijs allemaal gebeurd is in de afgelopen maanden, is toch wel duidelijk naar voren gekomen dat er veel besmettingen ook binnen het onderwijs plaatsvinden. En ja, daar wil ik mijn personeel niet aan blootstellen. En het vervallen van die 1,5 meter regel, wat vindt u daarvan? Ja, kijk, als ik nu kijk naar de kinderen op school, want we hebben ze dus wel elke dag, de hele dag al op school. Alleen in groepen, in 2 groepen. De kinderen staan en zitten gewoon naast elkaar. In de klas kunnen ze uit elkaar houden, maar zo gauw ze uit het lokaal zijn, ja, dan lopen ze toch met elkaar op naar of een volgend lokaal of naar de fietsenstalling omdat ze weer naar huis gaan. En dan hebben ze ook al geen 1,5 meter. Dus ja, ik vind het een beetje een wassen neus. Burgerlijke ongehoorzaamheid dus. U gaat de school niet openen. Vreest u juridische consequenties? Nou, ik ga de school wel openen, want we zijn gewoon open. Dus dat valt allemaal wel mee. Voor de helft. Alleen, ik open hem voor de helft, om zo te zeggen. En de ene helft zit 's morgens op school en de andere helft zit 's middags op school. Dus iedereen komt er. En als we straks de toetsweek hebben, dan treffen ze elkaar weer wel allemaal. Maar bent u bang voor straf? Sorry? Bent u bang voor straf? Nee, ik ben helemaal niet bang voor straf. Nee hoor. Nee hoor, ik kan me ook niet voorstellen dat ze daar een punt van gaan maken. Dat we voor een week, misschien worden wat vingers getikt van, oh, jullie hadden het anders moeten doen. Maar ik denk dat ik duidelijk kan maken waarom we het nou op deze manier doen en niet zoals dat gewenst wordt. Wat waren de reacties van de leerlingen en de ouders? Nou, die hebben we nog nauwelijks gekregen. Wij sturen elke week op vrijdag een nieuwsbrief en daarin hebben we dit bekendgemaakt. En nu is het Pinksterweekend, dus we hebben ook nog niemand gesproken daarvan. Ik heb nog geen reacties gezien op de mail of ongeruste telefoontjes gekregen of zo. De collega's waren het er volledig mee eens. Wanneer verwacht u weer volledig open te gaan als school? 23 augustus, want dan beginnen we weer helemaal. Alvast een hele fijne vakantie dan. Ja. Dank. Ja. Corrector Arnoud Landsdaal van het Tabercollege, Oscar Romero in Hoorn. En tot zover deze Blok en Twan. Straks 1 vandaag met Roos Mogré. En daarin hoe piloten met verbazing hebben gekeken naar de gebeurtenissen in Wit-Rusland dit weekend. Morgen is er natuurlijk weer een coronaspreekuur. En dan is Roy Beijaard, onze vaste huisarts, hier weer te gast. Vragen over corona en over vaccinaties en over versoepelingen kun je insturen via de gratis Radio 1-app. Of je kunt een mail sturen naar blokentwan@avrotros.nl. Dank voor het luisteren. En Twan is er morgen ook weer. Dus we zijn weer compleet. Blok en Twan tussen 2 en 4. Hele fijne maandag. Tot dan. Afrotros, de omroep voor ons. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel.